Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Ağustos Cuma. Yıl 2018, ay 8, gün 222, Hızır 97. 1439 Hicri Zilkade 28, 1434 Rumi Temmuz 28. Louvre Müzesi'nin açılışı 1793. Fırtına. Günün sözü. İnsanların pek çoğu yanlış düşünür. Bir kısmı hiç düşünmez. Geri kalanları da düşünenleri kötülemekle uğraşır. Voltaire. Günün tarihi. 104 yıl önce bugün 10 Ağustos 1914'te İngiliz donanmasının takibinden kaçan Goben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısı Çanakkale'den geçerek Türkiye'ye sığındılar. Bu iki zırhlıya Yavuz ve Midilli adları verilmiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış Iron and Wine'dan Evening on the Ground adlı parçayla oldu. Lilith'in şarkısı. Biz de zaten şimdi Lilith'ten bahsedeceğiz. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabında Lilith'in hikayesi. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Başına buyruk. En kadim seslere kulak verirsek, Havva, Tanrı'nın Adem'e sunduğu ilk kadın değildi. Ondan önce başkası vardı. Adı Lilith'ti ve aslında kötü biri değildi ama vahim bir kusuru vardı. Adem'in hizmetinde yaşamaya hiç niyeti yoktu. Tamamı kimliği meçhul erkek sanatçıların elinden çıkan resimler, onu yarasa kanatlarıyla, yılanlarla sarmaş dolaş, belden aşağısı ateşlerde yanarken, yüzünde şeytani bir gülümsemeyle ve erkek kanına aç olarak gece krallığında çırılçıplak bir halde gösteriyor. Lilith, erkek dünyasında pek popüler değil. Sebebi belli. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım. Bu haftanın son Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Maalesef. Ve bundan sonra da tatile giriyor Açık Gazete. Ne yazık ki. Bir hafta sonra da bayramla birleşen tatil. Yani iki hafta yokuz. Onu da şimdiden dinleyicilerimize söyleyelim. Evet. Tarihte bugün milattan önce 612 yılında Asur kralı Şinşarişkun öldürülmüş ve Ninova kenti yerle bir olmuş. Zaten Vilduran'a bakılacak olursa tarihçi yazının bulunmasından bu yana yakın tarih, modern insan tarihinde savaşlara bakılmış ve işte 5000-6000 yıl civarındaki bir tarihte sadece 27 yıl savaşsız geçirildiğini tespit ediyor Vilduran. Evet. Böyle bir durum var. Yani milattan önce 612'de gene savaşlar ve öldürmeler var. 1876'da bugünse padişah 5. Murat tahttan indirilmiş. Sebep akli dengesini yitirdiği için kafayı yemiş diyorlar. Psikolojisi bozulmuş ya da. Evet. 2000'de de dünya nüfusu 6 milyarı bulmuş. 2000'de bundan 18 yıl önce 6 milyar kampanasını çalmış dünya nüfusu. Şimdi kaç yıl önce dediniz? 18 yıl önce. 18 yıl önce. Şimdi 7.4. Evet. 2006'ın rakamları göre. 7.5 milyara geldi. Yani 18 yılda 1.5 milyara yakın insan daha çoğalmış durumda. Pardon 7.6'ya ulaşmış. Hı, öyle mi? Evet. Mayıs 2018 rakamlarına göre. Evet, hızlı bir nüfus artışı gerçekleşiyor. Bunun da çok büyük bir problem oldu. Özellikle de kadınların güçlendirilmesini ele almadığımız sürece çocuk gelinler ve parası pulu olmayıp tefeciye ödeyemeyen yoksul milyarlarca çiftçi ailesi de kızlarını gelin etmekten başka çare bulamıyor. Bu da yeni çocuklar, yeni felaketler demek oluyor. Evet. Böyle bir durum var. Şimdi günün haberlerine geçecek olursak birbirinden berbat haberler var maalesef. Bunu söylemek zorundayız. Öncelikle ekolojik meselede tabii çok büyük bir sorun var. Ateşle tufan, karayla deniz, mücadeleyle teslimiyet arasında iki arada bir derede kaldık aslında. Yani kıyamet alametlerini bıraktığımız yerden devam edersek hiçbir şey fark etmemiş gibi. Yani gerçekten de hem hiçbir değişiklik olmuyormuş gibi yapıyoruz, gezegene bakıyoruz. Hem de tamamen tepetaklak olan bir gezegenden bahsediyoruz aslında. Kitab-ı Mukaddes'in cehennem ateşi, yani yükselen sular ikili bir terminolojisi var. Ona bağlı kalırsak iki örnek yeterli oluyor zaten. Cehennem ateşi devam ediyor. Asli fail olarak iklim değişikliği tetikledi. Kaliforniya'da, kuzey yarımkürede orman ve çalı yangınlarında, yalnız orman değil çünkü, bushfire da deniyor. Son durumlar aşağı yukarı şöyle: daha Ağustos başları olmasına rağmen müthiş hızlı ve aynı derecede şiddetli pek çok yangın birbirini kovalıyor. Koca eyaleti neredeyse boylu boyunca kat eden 18 büyük orman yangını var. Dünyanın 5. büyük ekonomisinden bahsediyoruz yani. Evet. Kaliforniya'yı bağımsız olarak alırsak ele, 18 büyük orman yangını 226 bindi son bıraktığımız yerde, hektar alanı tahrip etmiş durumda. Çok sayıda futbol sahası demek oluyor bu ve toplam alan son derece ürkütücü bir oranı da işaret ediyor. Son 5 yılın ortalamasının yaklaşık 5 katı olmuş. Hı hı. Son 5 yılın ortalamasının yanıyor yani. Üstelik de daha bir ay yanacağı en az resmi ağızlardan açıklandı. Ve bir de şunu da düşünmemiz lazım. Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve belki de dünyada yangınlarla baş etme konusunda en tecrübeli ve donanımlı. Binlerce itfaiye eri kullanılıyor. Üstelik mahkumları da günde $1 çalıştırıyorlar orada. İtfaiyecilik yaptırıyorlar. Mega yangınlar çağına hoş geldik yani. Mesela çok derinlemesine bakıldığında son bilgilere göre de 4'ü itfaiyeci olmak üzere en az 9 kişi yandı. Hayatını kaybeden hayvanların, kurdun, kuşun, börtü, böceğin ise hesabını tutan yok. Tutulması imkansız zaten. Yangınlar diğer bölgelerde de, yani sadece Mendocino kompleks denen yerde değil, birçok yerde devam ediyor. Tehlikeli ortamlar yaratıyor ve başka yangınları tetikliyor. Sebebi de şu, yani en ünlü iklim bilimcilerinin de söylediği gibi gayet basit, uzay bilimi şey değil bu, roket bilimi değil. Bahar kar örtüsü çok azalmış durumda. Kar yağmıyor. Yükselen buharlaşma ağaçlarla diğer bitki örtüsü için yaz ve güz mevsimlerinde gerekli nem oranını da çok düşürüyor. Yangın mevsimi enikonu uzuyor. Nispeten kısa yağmur mevsimi de iyice sıkışıp kış mevsimine hapsolunca ne oluyor? Uzman iklim bilimciler şey diyorlar, tüyler ürpertici bir metaforla anlatıyorlar durumu. Mumu gerçekten her iki ucundan birden yakıyoruz diyorlar. Ve ekliyorlar, mega yangınlar çağında önümüzdeki seçenekler çok net. İki seçenek var: ya yeni çözümler bulacağız ya da daha büyük felaketlerle yüz yüze kalacağız. Bu birincisiydi. İkincisi de yükselen sular. Daha dün boydan boya manşeti, mesela Cumhuriyet'in manşetini kaplıyordu birinci sayfadan. Ordu'yu sel vurdu. Çeşitli ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle 8 köprü yıkıldı, çöktü. 7 yaralı vardı. Son dakikada haberde bir kişinin de sel sularına kapılarak öldüğü haberi de geldi maalesef. Gazete Karınca'dan da görürüz onu. Kayı Bayram Sekmen, yaşını göremedim şimdi, İkizce Belediye Başkanı, yaşamını yitiren kişinin Kayı Bayram Sekmen olduğunu belirtmiş. Ordu'nun İkizce ilçesinde. Ama başka şeyler de var yani. 8 köprü, 7 yaralı, 1 ölü. Ünye'de kısmen çöken köprü nedeniyle Karadeniz sahil yolu iki taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ve Fatsa'da mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarını su bastı. 550 işçi tahliye edildi. Bölgede caddeler nehre döndü. fabrikaları su bastı. Bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 kişi kurtarıldı. 500 bin kişi diyorlar perişan oldu. Ve dehşet verici bir görüntü de vardı. Gene o da kutsal kitaplardan alınma gibi, bu kurumaya bırakılan fındık mahsulü, sen gördün mü Can onu memleketinde? Evet. Denize akıyor, bütün böyle denizde şahmaran gibi, yılan gibi gidiyor. Tonlarca fındık denizde mahvolup gitmiş durumda. Büyükşehir Belediye Başkanı Ordu'dan da yağışlardan 500 bin kişinin etkilendiğini açıklıyor. Bazı ilçelerde 2 saatte metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düşmüş. Ve bir meteoroloji uzmanı da şiddetli yağışları Karadeniz farkı, Karadeniz'deki yağışları Karadeniz farkı ile izah etmiş. Şöyle diyor: Karadeniz'de deniz sıcaklığı 29 derece olmuş. Denizi düşünebiliyor musun? 29 derece. Karada sıcaklık bundan 5-6 derece daha az, düşük. Dolayısıyla denizde buharlaşan hava yağış olarak bölgeye etkisini gösteriyor. Ordu Belediye Başkanı da sel felaketinden işte binlerce, yüz binlerce kişi etkilenince tabiat afeti bu demiş ama. Ne yapalım? Çok da tedbiri yok demiş bu işin. Yani şuna küresel iklim değişikliği diyecekler ama bir türlü dilleri varmıyor sanki. Yani binlerce ağaç, araç yollarda, yüzlerce kişi ilçe ve köylerde mahsur. Onlarca bina tedbir amacıyla boşaltılmış durumda. Cumhurbaşkanı yardımcısı yalnız Fuat Oktay bir açıklamada hasarın boyutunun medyada gösterildiği gibi çok yüksek olmadığını açıklamış. Bunu da anlamıyorum. Ben şu şekilde anlıyorum bunu. Mesela o tonlarca fındık sulara döküldükten sonra insanların çok fazla üzüldüğünü ve düşündüğünü de aynı şekilde düşünmüyorum. Zaten insanlar şu aralar fındığı sadece bahçede kalmasın, ata toprağı bir şekilde devam etsin diye oraya gidip topluyorlar. O fındığın fiyatıyla beraber ortaya çıkabilecek herhangi bir şekilde maddi bir zenginlik çok fazla insanların kafasında yok. Belki ondan bahsediyordur. Bunu da atlatacağız demiş. Bu arada yalnız küresel iklim değişikliğini ima eden, benim duyabildiğim kadarıyla ilk yüksek düzey yetkili olmuş oluyor. Hı hı. Şey demiş çünkü, iklim değişiyor demiş. Akdeniz oluyor mevsim mi demiş. Türkiye'de bu değişimden payını alıyor. Bir zihinsel dönüşüm, bir devrim talep etmiş aslında. Kim? Kim efendim? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. Hem iklim değişiyor, Türkiye'de payını alıyor bu değişimden. Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına inşaat konusunda daha hassas olmamız gerekiyor. Dere yatağı kalmadı ki, hassas olursun artık. İşte ben de onu diyecektim. Üstelik de hem iklim değişikliğini kabul ediyorsa, o zaman bir daha olmayacağını, inşallah böyle bir afet bir daha yaşanmaz diyor. Nasıl ummak mümkün böyle? Anlamadım. Her gün iklim değişikliği zaten bunların sayılarının ve şiddetinin artacağını gösteren sayısız bilimsel raporla dolu. Biraz şey durumda yalnız, zor. Zor durumda, herkes zor durumda. Ülke ekonomisi de aynı zamanda, evet, zor şimdi durumda. Şimdi onu da geçelim tabii ama Filiz Kerestecioğlu, HDP Ankara Milletvekili, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na doğrudan soru sormuş. Ekosisteme zarar vererek sele yol açan ihmallerden kim sorumlu demiş. Açıklayınız. Açıklayın diyorlar. Herkes birbirine mi bakmış böyle, bir kim acaba sorumlu diye. Sayın Murat Kurum'a sormuş. Murat Kurum daha yeni adapte oluyor. Bu işin fıtratında var diye de söylenecek olan bir şey çıkabilir belki, açıklama yapılabilir. Evet. Doğa bu. Ama Portekiz'de müthiş yangınlar devam ediyor, onu da söyleyeyim. Son haber Euronews'dan aldığımız bir haber bu. 24 bin hektar yanmış Monchique bölgesinde, Algarve vilayetinin. Yine sınır bölgesi mi? İspanya'daki sınır bölgesinde çıkan büyük bir yangından bahsediliyordu. Tam bilmiyorum, haritaya bakmak lazım Algarve nereye düşüyor, fakat çok turistik bir bölgeymiş. Şimdi turistleri tahliye etmeye çalışıyorlar. Bir haftadan beri yangın devam ediyor. 1300 şey var, itfaiyeci uğraşıyor bu işle. 9'u da yaralanmış mesela. Bayağı ciddi bir problemle karşı karşıya Portekiz, İberik Yarımadası da, İber Yarımadası da. Şoke edici görüntülerden bahsediliyor. Ben hepsini görmedim. Ama uydudan çekilmiş görüntüler çok geniş kapsamlı. Yani 100 kilometrelik bir çevresi varmış. 100 kilometre de çok büyük aslında yani, değil mi? Evet herhalde. Perimetre diyor. Yani çevresi yanan alanın 100 kilometrelik çok bir güzel çevresi. Çok güzel demiş bu arada. Korkunç yani. Lisbon'a yakın. Turistik bölgeymiş. Evet, evet. Yani kuzey yarı kürede şeyde de tamamen güney yarı kürede de neredeyse bayrakları atmak üzereler. Yani Avustralya'da falan felaket bir kuraklık var. Yani dört bir tarafında kuraklık haberleri de geliyor. Evet. Öte yandan bir de dehşet verici, yani yeryüzünün en korkunç haberlerinden bir tanesi oldu. Yeryüzünün en korkunç ülkesinden geliyor aynı zamanda. Evet. Belki de öyle. Ve yeryüzünün en korkunç ülkelerinden birisi yapıyor bu saldırıyı da. Suudi Arabistan uçaklarıyla Yemen'de çocukları taşıyan çocuk otobüsüne saldırmışlar. Ve gayet haklıyız diyorlar bunu yaparken. Ve insan haklarına, uluslararası hukuka da uygun diyorlar. 50 ölü var. 77 kişi yaralanmış. Evet. İlk açılışta bir otobüse düzenlenen saldırıda çoğu çocuk, 39 kişi öldü, 51 yaralı var dendi. Sonra çok arttı bu. 50'ye çıktı. Yaralılar da 77'ye çıktı. Evet. Meşru bir askeri eylem diye şey yapıyorlar, söylüyorlar. Yani insan hakikaten çekip gitmeye ihtiyacını duyuyor. Konuşacak bir şey. Daha önce birçok defa yanlışlıkla tırnak içinde sivilleri vurdukları haberi geliyordu. Mesela 14, cenazeleri. 4 yaralı cenazeleri, düğünleri. Ama bu Husi'lere ait El Mesire televizyonunda yayınlanan haberde Sadağ'ın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüse hedef alan saldırıda gerçekten akıl durduracak fecaatte manzaralar var. Ölenler arasında öğretmenler de var tabii. Bir çarşının ortasında vurulmuş. Yani çarşıdan geçiyor yani. Ölü sayısının artmasına da bu neden oldu. Kızıl Haç onlarca ölü ve yaralı demiş. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından. Ekipleri deli gibi çalışıyor diye görüntüler. Hakikaten evet, ne bina kalmış, ne sokak kalmış. Sokak kalmış, ne insan kalmış, ne hayvan. Bir şey kalmamış yani. Askeri açıdan gayet haklıyız şeklinde açıklamalar yapılıyor ama biraz da şeyi düşünmek lazım. Bu Suudi Arabistan bu silahları nasıl edinebiliyor? İnsanların dini vecibelerini yerine getirmek için, sevaba girebilmek için gittikleri haç mevsimi de yaklaşıyor. Oraya gittikleri zaman işte oradan gelen paralarla gelen kendi finansmanını bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden ve diğer batılı ülkelerden aldığı silahlara yatırıp çoluk çocuk öldürüyor Suudi Arabistan. Ona göre düşünerek silahlar giden bir cepalan varsa. Şunu da söyleyelim yani, evet, bu çok önemli bir nokta. Verdiğiniz para çocuk öldürüyor. Çok önemli bir nokta. Üstelik de Amerika Birleşik Devletleri sadece silah sağlamıyor. Çok pahalı bütün o silahları sağladığı gibi şey yardım yapıyor. İstihbarat yardımı yapıyor. İşte yaptıkları uzaydan yardımda böyle gözlüyorlar ve alın burayı vurun diyorlar. Evet. Kendi yaptıkları F-35 mi, hangi uçaklar bilmiyorum markası. Ki, bir diğer taraftan da kendileri de sütten çıkmış ak kaşık değil. Dünyanın dört bir tarafında. Yemen'de ilk önce Amerika Birleşik Devletleri başladı sivilleri, kortejleri bir şekilde düğün konvoylarını vurmaya. Afganistan'da durum böyleydi. Yine Irak'ta ve Suriye'de de aynı şekilde gerçekleşti sivil ölümleri. Ve bunların arkasında hepsinde Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon gücünün verdikleri istihbarat olduğu söylendi. Bazılarında doğrudan içindeydiler. Onlar bombaladı, onlar yok etti. Evet, hava desteği, yani bombardıman sırasında da hava desteği yapıyor. İkmal desteği yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu savaş suçunun, bu gerçek bir savaş suçu aslında. Evet. Ve bunun kesinlikle suç ortağı. Birinci derecede. Bence Suudi Arabistan'a para veren ve Suudi Arabistan'a doğrudan ekonomik işbirliğine giren herkes bu suçun ortağı da olabilir bir yandan da. Yani kanlar içinde paramparça olmuş çocuk cesedi görmekten de insan imtina ediyor. Yani hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Bırakalım burada istersen. Ama en, yani günün sözü de yapmalıyız. Bunun, yeryüzünün en büyük küstahlığını söylemiş durumda. Ve Amerika Birleşik Devletleri medyası da, dünya medyası da aslında şey diyor, Suudi Arabistan öncülüğünde bir koalisyon gibi teknik terimler kullanıyor. Bunlar caniler sürüsü aslında. Savaş suçu işliyorlar ve insanlığa karşı suç işlemekteler. Suudi Arabistan bu savaşta neler yapmadı ki? Önce toplu olarak insanları, sivilleri oldukları yerde yok etti. Ardından da o sivillerin cenazesine giden insanları da aynı şekilde yok etti. böyle gaddarlık ve böyle acımasızlık dünya tarihinde de çok fazla rastlanmamıştır herhalde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Belki Bosna, Çeçenistan, Irak, Suriye rastlanmış, Afganistan. Peki Kore. Pilotları kime eğitiyor dersin? Kendi kendine eğiten pilotlar yok mudur? Suudi, Arabistan pilotları yok canım. Hepsi Britanya'da. Öyle mi? İngiltere'den. Kanada eğitemez bu arada. Kanada'yla bağları atmışlar çünkü galiba. Evet, İngiltere eğitiyor. Onlarla bağları atamazlar. Britanya hükümeti de bir güzel bu çocuk katillerini, pilotları eğitiyor. Yani inanılmaz bir ortam var yani gerçekten. Ve koalisyon güçleri diye adı geçiyor. Bu cani güçler demek lazım. Albay Türkiye El Maliki şöyle demiş. Sadailinin hedef alınması meşru bir askeri eylem. Suudi Arabistan Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen ölüleri ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek demiş ki bu eylem uluslararası insancıl hukukla, ki benim uzmanlık alanımdı bir zamanlar, naçizane söylemek zorundayım, uluslararası insancıl hukuka ve teamüllere uygun. Teamüllere uygun olduğu muhakkak yani. Çocuk cinayetleri katledilmesi teamüllere uygun hakikaten. Ve koalisyon güçleri demiş Maliki adlı albay, İran'a bağlı Huthi militanların çocukları savaşa seferber edilmesi ve savaş alanında bir araç olarak kullanılması gibi suç ve terör eylemleri karşısında tüm tedbirleri alıyor. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Bunlar pilot yapılacak, savaş suçu işleyecekler diye şimdiden öldürelim diyorlar. Çocukları. Yani zaten şehirlerde de durum çok farklı değil. Suudi Arabistan'da Myanmar asıllı tecavüz ve cinayetle suçlanan bir adam Suudi Arabistan'da doğrudan infaz edilmiş. Mekke'de önce öldürülmüş, ardından kafası kesilmiş, sonra çarmıha gerilmiş ve ardından da meydanda sergilenmiş. Mekke'de oluyor bu. Bravo. Kadınlara ehliyet vermeye başladılar biliyorsun birkaç kişi. Evet evet. Bir diğer taraftan da 1000 Filistinli şehit yakınını haç için misafir edeceklerine dair bir açıklama yapmışlar. Diğer taraftan İsrail'e olan en yakın ilişkileri kuran ülkeden bahsediyoruz. Ve askeri harcamalarında da %34'lük bir artış varmış. Harcamaları 30 milyar dolara geçmiş. Ama bir mülteci var mı ya da mültecilere doğrudan yaptıkları bir yardım var mı diye soracak olursanız yok. Özellikle Suriye konusunda. Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya'nın desteğiyle, büyük desteği, silahlandırması, istihbarat desteği, pilot eğitimiyle beraber yeryüzünün en kanlı, son zamanlardaki en kanlı çocuk cinayetleri işleniyor ve buna koalisyon uluslararası insaniyet hukukuna uygun deniyor. Bravo, peh peh. Bu arada İsrail demişken Gazze'deki hava saldırıları bir hamile kadınla 18 aylık bebeğini öldürmüş. Buyurun buradan yakın BBC Türkçe'nin haberi. Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında aralarında hamile bir kadınla 18 aylık bebeğinin bulunduğu 3 Filistinli'nin öldüğünü açıklamış. Ama İsrail demiş ki Hamas roket saldırısı yaptı, biz de karşılık. Ya, roket saldırısını yapanlar demek ki hamile kadınla 18 aylık bebeğiymiş, öyle mi? Onları cezalandırıyor. Evet. Çok güzel. Yani Gazze'nin merkezindeki El Caferabi bölgesinde Enas Hammaş adlı 23 yaşında bir kadın hamile. Bir buçuk yaşındaki kızıyla beraber 18 aylık hayatını kaybetmiş. Hamaş'ın kocası da yaralanmış. Belki de sakat kalmıştır. Bilmiyoruz. Ayrıntı yok. Hava saldırısında ayrıca en az 12 kişi yaralandı. Bir de Hamas militanı diyor. Nasıl tespit ediyorlar bilmiyorum. Dronlarla herhalde. Bu Hamaslı, bu hamile kadın, o da Hamaslıdır. Bir buçuk aylık bebeği, o da Hamaslıdır, teröristtir diyorlar herhalde. 140 nokta hedef alınmış. 140 nokta. Aralarında silah üretilen ve depolanan bir yerin, buna da herhalde bir tek onlar söylüyor. Doğru, evet. Kabul etmemiz lazım. Neyse, iyi haberi vereyim ben müsaade ederseniz. Buyur. Suudi Arabistan petrol ihracatında Kanada ile yaşanan diplomatik krizden etkilenmeyeceğini duyurmuş. İhracatının etkilenmeyeceğini duyurmuş. Suudi Arabistan Petrol Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri olan Suudi Arabistan'ın petrol politikalarının uzun soluklu ve güvenilir olduğu vurgulanmış. Aramco'dan bahsediliyor. Daha önce Kanada ile yaşanan diplomatik gerilim yüzünden Suudi Arabistan'da hastaların ülkeden nakledilmesini ve bir sonraki karara kadar Kanada'ya hastaları gönderilmemesini, öğrenci gönderilmemesi gibi şeylerini de söylemişlerdi. Neden bunu yapıyor? Suudi Arabistan. Çünkü Suudi Arabistan yönetimi geçen hafta insan hakları aktivistlerini gözaltına almıştı. Kanada ise olaya tepki göstermiş ve aktivistlerin serbest bırakılmasını istemişti. Bunun üzerine Suud Krallığı Kanada ile ticari ilişkilerini durdurmuş. İki ülke arasında yaşanan krizin son bulması için arabuluculuğa da sıcak bakmadığını bildirmiş ama petrol farklıymış. Petrol konusunda petrol herhangi başka bir problem yaşanmayacakmış. Orada evet, akış sağlanmıyormuş. Ne kadar şey olursa olsun. Zaten Aramco bir numara. Yani dünyadaki en büyük 20 şirket, küresel iklim değişikliğine yol açan 20 şirket yine açıklandı. Yani bunlar özel ve devlete bağlı şirketler. Evet. Aramco da Amerika Birleşik Devletleri ile birleşik şekilde yapılan bir şirket. İlk en büyük, dünyanın en büyük devlerinden bir tanesi. Dolayısıyla o da şimdi Kanada'ya karışmaz. Evet, ama yani sonuçta dünyanın genelinde yaşanan durumdan onlar da muzdarip durumdalar. Mesela Suudi Arabistan'ın Hamis Mushahid kentine kar yağmış. Yazın ortasında Asir bölgesinde bulunan Hamis Mushahid kentinde başlayan sağanak yağıştan sonra kara dönüşmüş durum. Çöl ikliminin hakim olduğu yerde kar şaşkınlığa yol açmış. Kar topu oynasınlar. Oynamışlar zaten galiba. Ama yani bir yandan da bekledikleri bir durum olması gerek. Evet, yani şeyden de bahsedelim. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri de Afganistan'da yanlışlıkla bir düzine Afgan askerini öldürmüş. Öyle mi? Dost askeri öldürmüş ama. Raşit Dostum'un askerleri mi? Yok. O uluslararası bir haydut zaten. O şey, Amerika yanlışlıkla vurmuş Afgan polisinin. Polis karakolunu vurmuş, orada askerler varmış, affedersiniz demişler. Affedersiniz de mesela sürekli böyle şeyde çıkıyorsunuz, metrodan yukarı çıkıyorsunuz, birisine çarptınız affedersiniz dediniz, ikincisine çarptınız affedersiniz dediniz, 6-7-8'de her yine aynı şekilde affedersiniz demenlikte yüz bulabilir misiniz? Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'seniz bulursunuz. Evet, tabii. Bu ana kadar yılın ilk 6 ayında hesap yapılmış, kaç bomba atılmış biliyor musun? Ne kadar efendim? Afganistan. 3000. 3000. Evet, 6 ayda 3000 bomba. Bir kısmı da yanlış olacak muhakkak yani. Geçen sene ne kadarmış bu aynı dönemde? Kaç bin bombe? Yani kaç bin bomba? Şimdi 3000. Şimdi 3000. Geçen sene kaçmış? 10.000. 20.000. Yok. 30.000. 40.000. 1500. 1500 mü? Evet, iki katına. Bu sene ne olmuş? Yani. Bayram değil, seyran değil. Yoğunlaşıyor. Evet, yoğunlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri niye bombalamayı arttırdı? Evet. Neyse, her şey dediği gibi onların doları varsa bizim de Allah'ımız var diyordur muhtemelen Afganistan'daki yaşayan insanlar dedi. Ama onların bombası varsa diye evet, şeklinde geçiriyordur akıllarından muhtemelen. O şimdi dolarda muazzam yükseliş, daha doğrusu doların değer kazanması ve Türk lirasını kaybetmesi üzerine de duracağız. Ama ondan önce son bir şey söyleyelim. Bu arada son baktığımızda kaçtı? 5. Konuşmasak mı bu konuyu? 5.7309 son baktığımızda dolar rekorla, dolar TL Türk lirasındaki değer kaybı muazzam devam ediyor. Çok ona kötü geçeceğiz maalesef, konuşmak zorundayız. Ama şeyi de söyleyelim, bir başka büyük faciadaki kapıda Birleşmiş Milletler'in Suriye danışmanı Jan Egeland, Birleşmiş Milletler'in eğer İdlib'de olası bir çatışma olması durumunda Türkiye'den sınırlarını açma talebinde bulunacağını ve daha fazla sivili almasını isteyeceklerini duyurmuş. Çeşitli gazetelerde var, Cumhuriyet'ten alıyoruz bunu. Ve yani ülke, Esad, Beşşar Esad Suriye Devlet Başkanı, ülkenin 1/3'ünde kontrolü sağlayıp bundan sonraki hedef olarak İdlib'i işaret ederken Birleşmiş Milletler devreye girmiş. Türkiye'den sınırları açmasını ve kaçan sivilleri kabul etmesini talep edeceğiz demiş. Yeni savaş alanında 4 milyonu aşkın sivil var demiş Egelan. Bölge kan gölüne dönebilir. Kaçınılması için görüşüyoruz, bir anlaşmaya varmasını umduğumuzu söylüyoruz. Her halükarda Birleşmiş Milletler hazırlık yapıyor. Türkiye'den ihtiyaç doğarsa kaçan sivilleri alması için sınırlarını açmasını isteyeceklerini söylemiş. Ayrıca İran'dan da yardım istemiş yanılmıyorsam. Ama durum çok kritik. Herhalde Avrupa ülkelerine de Türkiye'ye kapılarını açmasını söyledik. Evet. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de aynı çağrıda bulunacaktır. Niye çatışma diye. Türkiye'nin hemen yanı başında olduğu için Türkiye'ye doğrudan kapılarınızı açın diye bir çağrı yapılırken diğerlerine herhangi bir konu, bu konuda bir herhangi bir açıklama. Ben de aynı şeyi soruyorum. Neden? İşte yani gelen mesela, ey Amerika Birleşik Devletleri, ey Avrupa Birliği, siz bakın Türkiye'den istedik kapılarını açmasını, siz de bir zahmet açarsanız. Geçen sefer de istenmişti, açılmıştı, her seferinde açıldı bu kapılar yani bir evet, şekilde zorlamalarla, çeşitli olaylarla da karışık bir şekilde gündem geldi ortaya ama Türkiye açtı kapılarını, diğer ülkelerden açmıyor. Türkiye, Rusya ve İran'dan İdlib güvencesi verildi diye Deutsche Welle haberi var. İdlib'lilere teslim ol çağrısı yaptı Suriye ordusu. Birleşmiş Milletler'de Türkiye, Rusya ve İran'ın ellerinden geleni yapma konusunda anlaştığını duyurmuş, çok şükür. Fakat durum çok berbat, çünkü İran'ın da Trump'ta yeni yaptırımları da yeniden koydu ve Asya ve Avrupa'da tam bir kaos kapılarını da açtı diye önemli ayrıntılı yazılar çıkmaya başladı. Analizler yani. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika'da kıtası kıta olarak Amerika'da da öyle. Ekvator, Venezuela'daki krizden kaçarak ülkeye akın eden göçmenlerle başa çıkabilmek için 3 bölgede acil durum ilan etmiş. Tam bir savaş öncesi durum var değil mi? Dünya savaşı öncesi. Hükümetin her gün yaklaşık 4000 Venezuela'nın giriş yapmak istediği ülkenin kuzey sınırına daha fazla göçmen bürosu memuru ve sağlık çalışanı göndereceği söylenmiş. Çok sayıda Venezuela'nın ülkelerindeki ekonomik kriz, gıda kıtlığı ve nakit para sıkıntısı yüzünden komşu ülkelere akın ettiğinden bahsediliyor. Kolombiya gibi, Ekvador gibi. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla insan ülkesini terk ediyor ki gayet normal. Yani ilaçtan bahsediyorsunuz, gıdadan bahsediyorsunuz ve işten bahsediyorsunuz. Bu durum bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçirmiş bir toplu göçe sebep oluyormuş. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuela'nın ülkesini terk edip gittiğinden bahsediliyor. Maduro da elinde kılıcıyla beraber oturmuş Ertuğrul dizisi izliyor. Evet tabii. Oo, başka o. Ardından da böyle çeşitli şeyler patlıyor, suikast girişimleri olduğu söyleniyor. Sonra herkesi saldırı olarak, herkesi suçlu olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Türk heyeti de dönmüş. Rahip Andrew Pastör, Andrew Craig Branson davası nedeniyle artan gerginlikleri gidermek amacıyla temaslarda bulundu. 9 kişilik Türk heyeti. Galiba eli boş dönmüş gibi bir hissiyat var içimde. Nasıl eli boş dolar artarak dönmüşler o, evet, işte. Boş dönmek mi oluyor bu? Yani anlaşma olmamış demek oluyor herhalde ki dolar birdenbire 5.50'ye dönmüştü ama şimdi söylediğimizde daha da yükselmişti. Bardağı dolu kısmından bakalım. Gitmeden önce yanlarına dolar almışlarsa harcıra olarak, geldikleri zaman ülkedeki o harcırahtan kalan dolarlarla beraber daha fazla şey yapabilirler ülke içerisinde. Ama fatura göstermek iyi, lazım şimdi. Evet, çok iyi bir iktisadi analiz olmadı. Olmadı değil mi? Yani 5.7309'du belki 60'tır. Bak, öyle diyorsunuz da dünyanın diyorum, Türkiye'nin dört bir tarafında gene aynı şekilde dolarını bozdurana döner ekmek kampanyaları devam ediyor. Yani çok güzel. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var demiş Erdoğan. Dönerimiz de var. Açık Gazete. Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. In the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on, if that's all night, just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. The Lovin' Spoonful grubundan, Hums of the Lovin' Spoonful adlı albümlerinde yer alan ünlü şarkıyı Summer in the City, şehirde yaz adlı artık standart olmuş klasik sayılan parça iyi dinledik. 1966'da piyasaya verilmiş olan, yani kaç, 52 yıl önceki bir durumdan bahsediyoruz ve çok hala pek çok versiyonu da olan bir şarkı. Biz de yazın bu korkunç sıcaklarından bahsederken bir yandan alevler, bir yandan da şeyler geçerken, seller arasında Summer in the City'nin çeşitli versiyonlarını fırsat bulabilirsek çalmaya çalışacağız. Ama önce orijinaliyle başladık. Bir haftalık tatilden önce de son yaz programımız diyebiliriz buna. Yaz son, yani yaz daha devam edecek tabii de böyle bir şey. Bu arada da bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu ateşle, tufan, karayla, deniz mücadeleyle teslimiyet arasında geçiyor ya. Bir ufak sorun var. Şimdi ateş, alev, tufan, tayfun, bora, savaş, cenk. Bunların hepsi aslında normalde negatif çağrışımları olan, konotasyonları olan bir takım doğa ve şiddet olayları, olguları değil mi? Evet. Niye Türkçe'de bunlar beğenilen özel isimler, özellikle erkek isimleri? Bir daha sayabilir misin? Ateş. Ateş. Alev. Alev. Tufan. Tufan. Tayfun. Tayfun. Bora. Bora. Savaş. Savaş. Savaş ismi başka dillerde var mıdır acaba? Beğenilerek What's alın. Your name? War. War, evet. Cenk. Cenk. O da savaş, muharebe. Evet, o nasıl oluyor? Clash mı oluyor? Yani Türkçe dilini dünyada istisnai bir konuma sokuyor olmalı. Yani bu da naçizane bir not olarak aklıma geldi. Rock grubu ismine ya da black metal grubu ismi verir gibi çocuklarınıza isim veriyorsunuz. Evet. Bu demeye çalışıyorsunuz. Tayfun yahu. Tayfun. Bu arada Kuşadası açıkları yine göçmenlere mezar oldu. Bunu da hemen söyleyelim. Korkunç bir olay daha cereyan etti. Göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 7'si çocuk, 2'si kadın, 9 kişi yaşamını yitirdi. Yani bir tane bile büyük erkek yok. Eşiyle çocuğunu kaybeden, 3 çocuğunu kaybeden ve olaydan 4 yaşındaki çocuğuyla sağ kurtulan Iraklı Oner Rahat'ın gözyaşları sel olmuş. İnanılmaz bir ortamda yaşıyoruz. Neyse, bardağı dolu kısmından bakalım. 2018'in ilk 6 ayında bu göçmenlerin öldüğü sahillerin büyük bir kısmını da içine alan yerde Türkiye'ye giriş yapan turistlerin sayısı %29 artarak 18.917.033'e ulaşmış. Böylelikle ilk 6 ayda turizm geliri %30 artış göstererek 11,5 milyara yaklaşmış. Evet. 11.46 milyar dolara yaklaşmış ama bilmiyorum. Yani bu şimdi ordudaki filan duruma epey para gidecek herhalde. Çünkü hafif de, basında söylendiği kadar, medyada söylendiği kadar değil diyorsa da Cumhurbaşkanı yardımcısı pek öyle görünmüyor fotoğraflardan yani. Cumhuriyet'in birinci sayfasına basılmış bir şey var. Tamamen böyle sular içinde dolaşan yoksul insan manzaraları var. Çamurlar. Evet, silah zoruyla bindirilen göçmenler. Hepsi Türkiye'nin ülke sınırları içerisinde olan olaylar bunlar. Evet ve şey şimdi yani ekonomik durum ne olacak bilmiyorum. Ama iyi haberi vereyim hemen. İyi haber mi? Evet. Benimkinden daha mı iyi? Ekonomi çok güçlü, parasal sıkıntı yok. Başbakan Erdoğan, Başkan Erdoğan'dan rahatlatan mesaj diyor. Sabah gazetesi vermiş mesela. Ayrıca Ramil Guliyev 200 metrede milli ve yerli atlet Avrupa şampiyonu olmuş. Hı hı. Ayrıca eğlenceye gelen turist sayısı da %41 artmış. Vur patlasın, çal oynasın. Evet. Bu arada kötü haber, boşanma sonrası ilk buluşma gergin geçmiş. Hadi canım. Mustafa Sandal'la Emine Yahoviç. Ayrılmışlar mı? Evet. Niye önceden söylemediniz? Ya heyecanlı olsun diye, ama affedersin tabii, uyarmalıydım, kalpten gidebilirsin bu korkunç haberler karşısında, biliyorum. Evet, yani ayrıca çok iyi bir haber var Milliyet'te. Türk Hava Yolları yeni yuvasına taşınıyormuş, havada karada rekora uçuyormuş. Döviz için endişe etmeyin demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de. Yaşanan sel afetlerinde mağduriyet yaşayanları geçmiş olsun diyorum. Mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür demiş. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara da kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Tavuk dönerimiz de var. Daha iyi olacak. Dolar 5.72.43. Bitcoin gibi aynen. Sürekli artıyor. Evet. Ve sürekli bazılarına düşüyor. 5.72.43 olmuş. Ama asıl büyük haberi söylüyorum. Buyurun efendim. Yeni ekonomi modeli geliyor. Güçlü tasarruf, sıkı mali disiplin. Oo, en sevdiğim şeyler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelinin yol haritasını ne zaman açıklıyor? Bugün. Bugün. Ne içeriyormuş? Sıkı mali disiplin? Bugün dedi Aurora'nın topları. Bugün. Bugün. Nazım Hikmet'in evet. Şiiri geldi aklıma birdenbire. Top sesi gibi değil mi? Evet. Evet. Neyse hatırladım şiiri de devamını getiremedim. Şimdi ne yapılacakmış tekrardan? Söyleyebilir misiniz? Yol haritası. Yol haritası yapılacakmış ama. Güçlü tasarruf, sıkı mali disiplin ve faiz giderlerini azaltma hedefleri. Tamam, güçlü, enflasyon tek hane. Güçlü tasarruf ve sıkı mali disiplin daha önce Türkiye'de yok muymuş bu iktidar içerisinde? Yokmuş. Yeni o, mi akıllara gelmiş? Aa, böyle bir şey var diye. Ekonomiye güçlü çözüm diyor Star gazetesi. Milli iradenin sesi logosuyla çıkıyor. Küresel saldırı altındaki Türkiye yeni ekonomi sistemine geçiyor. Hazine Bakanı Albayrak bugün açıklayacağım modelle bugün dedi. Yeni yol haritası çizilirken küresel saldırılara karşı alınan köklü tedbirler de ortaya konacakmış. Daha da dayanıklı ekonomik yapı bak. Aliterasyona dikkat isterim. Dinliyorum. Daha dayanıklı. Dayanıklı. Nasıl? Daha dayanıklı. Strong. You mean. D vurgusuna bak sen ona. Daha dayanıklı ekonomik yapı. Dövizin, bu da D, ateşi düşürülecekmiş. Nasıl yapılacak bilmiyorum. Ondan sonra da Kanal İstanbul'a bak, çok iyi haber. Kanal İstanbul'da 4 kat sınırı getiriliyormuş. Çevre ve Şehircilik Bakanı kurum Kanal İstanbul'un iki tarafında da binaların 4 katı geçmeyeceğini söylemiş. Bu senin üzdü. En sevdiğim şey 4 kat zaten. Ama üzdü değil mi? Sen 16 katlı bir tane apartman istiyorsun. Ya yaparsanız imar barışı gelir. Affı değil. Barışı gelir. Onu da aynı şekilde bir şekilde telafi edebileceğiniz durum ortaya çıkar. Yaşasın barış. İmar barışına 3,7 milyon başvuru, 1,35 milyar Türk lirası TL gelir gelmiş. Neyse şimdi hatırladım. Yumuşak ve derin sesiyle Lenin dün erkendi, yarın geç, zaman tamam bugün dedi. Bu şekilde başladı. Vakit tamam. Vakit tamam mıydı? Tamam. Olsun. Vakit tamam. Hep aynı. Değil tabii ki. Evet. Durum böyle. Peki şimdi ne yapacağız? Neyle devam edelim? Bu ciddi eleştiriler var. Bu şeyleri çok ciddiye almayalım. Evet. Biraz propaganda kokuyor gibi gazeteler bana. Gazeteler okuduklarımız. Bakayım Hürriyet'te. Evet ya, evet, sağ üst köşede. Dua Lipa'ya et, döner ve ayran. İşte. Dolarını mı bozdurmuş? Kulis istekleri şaşırtmış. Lipa ekibiyle kalacağı otelde et, döner ve ayran istemiş. Dolar bozdurmamış yani. Keşke gelirken dolar bozdursaymış ya da Türkiye'de dolar bozdursaymış, bedavaya getirmiş döneri. Ama tavuk veriyorlarmış. Onların dolarları varsa bizim de halkımız var. Evet, şimdi yalnız bayağı ciddi eleştiriler de geldiğini söylemek durumundayız. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nden sözcü, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert. Yani Washington'a giden Türk hükümeti yetkilileriyle birçok konuda görüşmeler yaptık. Heyete açıkça şunu söyledik demiş. Pastör Brunson evine dönmesi gerekiyor. Bizim için ilerleme kaydedilmesi demek Pastör Brunson'ın evine, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesidir diye konuşuyor. Bu nasıl iş? Mahkeme kararına bağlı değil mi? Öyle olması gerekiyor. O zaman mahkemeye talimat mı verin diyecek yani diyor. Mahkemeye talimat verilmez Türkiye'de. Bu yargı bağımsızdır. Evet. Bunu bilmiyorlar mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle. Evet. Sözcü Noyer günlük basın toplantısı yapmış ve Türkiye ile geniş kapsamlı ilişkimiz var. Her temasımızda bir dizi konuyu ele alıyoruz. Dün de geniş kapsamlı yaptık demiş. Evet. Evine dönmesi gerektiğini açık şekilde söyledik ama meseleyi kamuoyu önünde müzakere etmeyeceğiz demiş ve biz ilerleme derken Pastör Brunson'ın evine, Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesi demiş. Yani pazarlık yok, geri gönderin papazımızı diyorlar. Evet. Bir diğer taraftan da Profesör Doktor Korkut Boratov'un yaptığı bir mülakat vardı. Deutsche Welle'ye verdiği bir mülakat vardı. Erdoğan'ın politik gücüne vurgu yaparak iktidarda kalmasını önleyecek bir mekanizma yok. Türkiye faşizme geçmiştir demiş. Ve finansal kriz, evet değil mi? Ve finansal krize dönüşmesini engellemenin de ana yönteminin bu durumun IMF programı olduğunu söylemiş Borat Af. Uluslararası para fonu mu? Evet. Ama borç veriyorduk diye söyleyeceksiniz değil mi zaman? Evet. İşte vermedik, başımıza bunlar da geldi belki de. Komple yani. Dış güçle. Duayen iktisatçı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin hocalarından, hocaların hocası olarak da biliniyor. Evet, Türkiye ödemeler dengesi krizi yaşadığını söylemiş ve bunun bir finansal krize dönüşmemesi ve banka iflaslarına varmaması için de IMF ya da IMF programı makul seçenektir demiş. Uzun bir mülakat vermiş. Deutsche Welle'nin internet sitesinde bulunabilir bu. Bulunabilir, evet. Bir diğer taraftan Fitch bir açıklama yapmış. Kredi derecelendirme kurumu. Fitch Ratings Türkiye'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede not indiriminden bu yana hava kötüleşti. Ekonomide sert bir iniş not indirimini tetikleyebilir ifadelerine yer vermiş. Ne diyorsun? Vay Fitch, vay. Mevcut olayları dikkatlice izliyoruz demiş. Türkiye'nin notunu 13 Temmuz'da BB'ye düşürme kararımızdan biri piyasa hassasiyeti de bozuldu demiş. Ve bu konuyla alakalı yaptığı açıklamada da sert inişin yeni bir not indirimini tetikleyebileceğine dair de bir işaret vermiş. Ama Fitch'in haberi olmayan şey şu, bugün yapılacak şeyde açıklamada ya. Albayrak 35 milyar Türk liralık ekonomi planını açıklıyor. Ya, geliyor mu yeni model, konuşuyorlar işte öyle. Hiç yani, hiç Fitch hiç. Küresel tarım üretimine de gıda hattından senin çıkardığın çok önemli bir haber var. Evet. Gözlerime inanamadım, şaşırdım yani. Gıda hattında dünya genelinde yaşanan kuraklığın ülkelerin tarım üretimine muazzam zarar verdiğini ülke be ülke incelemiş. Yani güney yarıküreden kuzey yarıkürenin en kuzeyine kadar uzanıyor. Yani Avustralya'da yaşanan kuraklığın tarım sektörüne maliyeti 210 milyon avro olarak açıklanıyormuş. Finlandiya'da da tarımsal üretimde verim düşmüş. Yani dünya genelinde yaşanan kuraklık sonucu tarımsal üretimde yaşanan kayıpları ortaya koymuşlar. Avustralya dedim ama Avusturya imiş. Avusturya. Avusturya'da kuraklık. Viyana Ticaret Müşavirim. Ben özür dilerim, yanlış okumuşum. Der Standard'ın haberine göre Avusturya'da yaşanan kuraklık. Avusturya'da kuraklık vermiş. Avusturya'da. Tuna Nehri akmam diyor. Hmm, Avustralya değil. Hayır değil işte, ben Avustralya diye okudum alışkanlık. Avustralya'da muazzam bir kuraklık var da bu Avusturya'da da varmış. 210 milyon avro zarara uğratmış tarım sektörünü. Finlandiya'da da saman azalmış, hayvanlar kesimhaneye gönderilmeye başlamış. Türkiye'de de saman azaldığı zaman insanlara patates cipsi, insanlara diyorum, hayvanlara patates cipsi yedirmişlerdi. Bazı farklı yöntemlerle yedirmeye çalışmışlardı, beslemeye çalışmışlardı hayvanları. Yanında bira da vermişler miydi? Bilmiyorum da bu Kurban Bayramı'nda 3 milyon 650 bin hayvan kesilecekmiş. Onlar bira içtiği düşünülürse çok da cazip ve vacip olmayabilir. Evet. Peki. Yani bu arada arpa ve yulaf kuraklıktan en çok etkilendi demişler Fin çiftçiler. Silolar boş. Birçok mandıra çiftçisi de ülkedeki saman azlığı nedeniyle hayvanların bir bölümünü kesimhaneye göndermeye hazırlanıyor. Belki de toptan vazgeçseler ve bitkisel bazlı beslenmeye geçseler bu vesileyle çok yerinde bir şey olabilirdi. Güney Kore'de de sebze fiyatları yükselmiş. Evet. Sıcak hava dalgasının etkisiyle bu neden oluyor, bu sıcak hava dalgası ve kuraklık sence? Doğanın fıtratında var diyemeyiz. Tamam. Ama insan eliyle yapılmış olduğundan da bahsedebiliriz bir diğer taraftan. Yok canım. Yok mu öyle şey ya? Bulgaristan'da da, komşu Bulgaristan'da da yağışlar nedeniyle Bulgar rekoltesi düşmüş. Bütün bunların hepsini de Gıda Hattı adlı internet gazetesinde bulabilirsiniz. Onu da tavsiye ederiz yani. 9 Ağustos 2018 tarihli Gıda Hattı. Kuraklığın vurduğu ülkelerden görüntüler de var. O da İngiltere, Britanya Meteoroloji Ofisi'nden yapılan bir açıklamada %6 seviyesinde yağış. Hı hı. Bu yaz. Şimdiye kadar sadece %6. Normalin %94'ü yağmamış yani. Evet. Çok dehşet verici değil mi? Evet, çok dehşet verici. Yani yağmurlu havasıyla bilinen Britanya'yı biliyorsun. Yağmur, hava, bütün konuşmalar bir zamanlar hava nasıl diye bahsediyor. Hava yağmurlu falan diye devam ederdi İngilizler de İngilizce de konuşurken. Şimdi öyle değilmiş. 50 gün boyunca bazı yerlerde hiç yağış görülmemiş. Aşırı sıcaklar, yetersiz yağış. Birçok çimlik, meşhur Britanya'nın çimlik alanları kurumuş, sararmış. Bazı baraj, dere ve göletlerde su bitmiş. Ne? Britanya'dan bahsediyoruz. Çimlerinizi, bahçenizi sulamayın. Bahçenizi sulamayın. Britanya'da, İngiltere'de, ha? İskoçya'da, İrlanda'da, Galler'de. Bahçeniz. Evet, bahçeniz varsa tabii. Bahçeniz varsa. Duşunuzu da 5 dakikayla sınırlandırın diye şey yapmış. Çok fena, evet. Bir durum var. Bir diğer tarafta, ısınma olduğuna dair bir hissiyat var. Var ama için. İnsan eliyle doğrudan yapıldığına dair de büyük bir kıyım. Doğaya karşı yapılmış olan büyük bir kıyım olduğuna dair de çeşitli haberler var. Mesela sadece Endonezya'da son 25 yılda 31 milyon hektarlık yağmur ormanının palm yağı üretilebilmek için yok edildiği Greenpeace tarafından açıklanmıştı. Hatırlarsınız. Evet. Bu da Almanya'nın yüz ölçümüne denk düşüyordu. Ama şimdi mesela bu konuyla alakalı olarak da en fazla bu palm yağını üreten ve tükettiren şirketlerden biri olan Nutella'nın üreticisi Ferrero yeni bir ilana gitmiş. Nutella yiyerek para kazanmak ister misiniz? 60 kişi işe alacağız diyerek kendi reklamlarını yapıyorlar ama bir diğer taraftan da sorulduğu zaman bu palm yağların durumu ne olacak diye yapılan açıklamada palm yağı ile ilgili hiçbir endişe verici durum ve sonuç yoktur ortada diyerek sadece olayın sağlık boyutuyla anlatmaya çalıştıkları bir çerçeve de var karşımızda. Ormanlar yok ediliyor. Ormanları yok edenler de bunu bir şekilde tatlı ve insanların obezitesine daha da katkıda bulunmak için yapıyorlar. Ve ardından da çeşitli reklamlarla beraber bunu yiyerek para kazanmak ister misiniz? Şunu yaparak para kazanmak ister misiniz diye kendilerini övüp ön plana çıkarmaya devam ediyorlar. Yerinde. Hepsi yerli yerine oturuyor. Gayet uygun. Fakat şeyi de söyleyelim. Bir tane iyi haber var. Ben de dövize bakayım o arada. Gerçekten iyi bir haber var. Bu Bülent Şık sürekli olarak yazıyor Biyanet'te de. Bu klorpirifos denen madde pestisit yani böcek öldürücü olarak ve çocukların, bebeklerin bile beyin yapılarını olumsuz olarak etkiliyor. Beyin gelişmesinde gecikmeleri yol açıyor çocuklarda ve sinir sistemlerinde bütün insanlar için ve hayvanlar için son derece tehlikeli bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde İstinaf Mahkemesi, Court of Appeals 9. Dairesi Perşembe günü yani dün Trump yönetimini bloke etmiş. Neden efendim? Hangi gerekçeyle? Klorpirifos yasaklayacaksın bunu demiş pestisit. Bu çok önemli bir karar. Çünkü özellikle de aktivistlerin büyük bir zaferi olarak nitelendirilebilir. Yani şey diyorlar mesela bir aktivistlerden bir tanesi bu tip kuruluşlardan birinin başında olan Hector Sanchez Barba'da bu toksik kimyasalın kullanılmasına izin vermek yalnız sorumsuzca değil bir insanlık suçudur demiş. Suçtur demiş. Yani çocuklar, tarım işçileri, tarımda çalışan aileler ve bütün bilim bugün kazanmıştır diye atıyorlar. Pesticide Action Network diye Kuzey Amerika bölümü PAN diye kısaltılıyor. Pestisit eylemi ve bayağı ciddi bir şey. Endüstriye kar sağlamak değil göreviniz. Kamu sağlığını korumaktır diye ender görülen bir iyi haberi de vereyim dedim. Common Dreams'den aldığımız güzel bir haberle tamamlayalım istersen bu evet. İşi de. Brezilya'dan kötü bir haber vardı, onu da bir cümleyle değineyim. İnsan cinayetlerde yeni bir rekora imza atmış. 2017'ye göre %3'lük bir artışla cinayetlerde ve ırza geçmelerde, tecavüzlerde de %8'lik bir artış olmuş. Cinayet sayısını öğrenmek istiyor musun Brezilya'da? 63.880 kişi öldürülmüş geçen sene. Yani hakikaten dinlenecek bir şey bulamıyorum. Hırsa geçmelerde 60 bini aşmış. %8'lik bir artışta bu iyi değil. Yani ama iyi haberle çıkacaktık hani. Olmadı. Peki çıkıyorum o zaman. Alexandria Ocasio-Cortez yeni Demokrat Parti'nin New York'tan çok sıkı demokratik sosyalist adayı 28 yaşında. Ya savaş için durmadan şey yaparken demiş. Boş çek yazarken, hı hı, açık çek. Neden peki Medicare for all derken herkese sağlık hakkı için paramız yok diyorsunuz. Burada bir tuhaflık yok mu demiş. Yani sonuçta kar odaklı düşündüğünüz zaman sağlıklı insan mı bu tip insanları para kazandıracak olan, silah tacirlerini para kazandıracak olan yer, yoksa sağlıksız kolu başı gözü kopmuş insanlar ve onların akrabalarından mı daha fazla para kazanabilecekler? Aynı zamanda sen sağlıksız... rantiye kapitalizmini ve silah ve ilaç sanayini mi savunuyorsun? Hayır efendim, ben gökyüzünü savunuyorum. Science Daily internet sitesinde yer alan habere göre Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı yani NASA, Kepler teleskobu ile Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia teleskobunun yaptığı gözlemler sayesinde bilim insanları, adamları diye yazmışlar Anadolu Ajansı'nın haberinde, kınıyorum kendilerini, Güneş Sistemi dışında 44 yeni öte gezegen varlığını doğrulamış. 44 yeni gezegen bulunmuş. Hepsi, iyisiniz. Hepsi yuvarlak mıymış onların da? Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın Sezin Hanım. Kaç, ya hanım dedin gene. Tamam, ben dedim gene. Evet, evet. Onun moodu belli olmuyor. Tatil modundayım. Yani sanki bütün dolarlarını bozdurmuşsun da dolarsız kalmışsın. Öyle, bütün yani dolarları yani bozdurup o bozdurduğumuz dolarların döviziyle döner aldım. Bedava, evet, hamama gittim, ardından taksiye bindim, yarısını ödedim, bu gibi şeyler yaptım yani, 2016'da. Şimdi elimde bir şey kaldı mı diye soracak olursanız, o dönerin tadı hala damağımda. Evet, yerli ve tavuk, milli faaliyetlerde bulundun yani. Evet. Ama zararda mıyım diye soracak olursanız, o kısmını herkes biliyor galiba. 5.70 civarında dolaşıyor dolar halen. Evet. Şimdi işte onu soracaktım, kaç en son? Bakayım yani, döviz bürosu gibi çalışıyorum ben zaten, söyleyeyim size de. Bu sıralarda evet, böyleyiz, evet. Alış mı soruyorsunuz, satış mı? Vay, nedir bu şimdi? Ben en son bıraktığımda bu aralarda biraz gündemden kopuğum açıkçası. 5.40 idi. Şimdi ne oldu? 5.70. Sizin yani ama hiç böyle haber acar muhabirlik mi olur? Gazetecilik mi olur? Benim son baktığımda 5.73.09'du. Benim şu anda baktığımda da 5.75.67. Ne? Biraz bu nereye kadar gidecek belli? Aşağılaya. Hepimizin merak ettiği. Nereye evet, doğru? Evet. Evet. Bakalım. Ne Branson'mış yani rahip, herhalde onun patrona doğru gidiyor bu yukarılara doğru. Ama çok vahim bir durum olduğu muhakkak yani. Evet. Nereden başlayalım? Ne? Şimdi geçtiğimiz haftalarda ben işte bu Magnitsky şeylerini, ambargolarını yazarken Türkiye'de uygulanmaya başlanan bakanlara, bu işte şeye değinmiştim. Branson'ın biraz profilini inceleyeyim dedim. İşte eşinin Facebook sayfası var. Tutuklandıktan sonra Branson açtı. Ve orada işte çeşitli, yani artık zaten şöyle bir baktığınızda işte Amerika'dan işte ve dünya genelinden evangelistlerin ve tabii özellikle kendi kiliselerinin, ki Mike Pence'in de o kanattan, kiliseden olduğu Amerikan Başkan Yardımcısının yazıldı, çizildi, söyleniyor. İşte evangelistlerin de tabii tek bir topluluk, tek bir grup değil, işte çeşit çeşit farklı gruplar var. Aslında hepsini de birbirine karıştırmamak lazım. Evangelistlerin Amerika politikasındaki etkisi tabii büyük. Özellikle işte bu Bush döneminde vesaire, Bushlar döneminde bu konuşulmuştu. Ama şimdi bu etkinin de inişleri, çıkışları vesaire var. Onu da çok böyle bir düz çizgi olarak almak mümkün değil tabii ki. Türkiye'deki işte bu çeşitli komplo teorileri vesaireler olarak. Fakat yani onların da dediğim gibi grupları, kendi aralarındaki farklılıkları, çatışmalarını da unutmamak lazım. Yani bunu bir komplo teorisi gibi okumaktan çok tabii bütün aslında bu son olanları Türkiye'ye uygulanan işte bu yaptırım Magnitsky kanunu çerçevesinde Rusya'da işte yaptırım uygulanmaya başlanacak 22 Ağustos'ta onlar duyuruldu malum ilk haberi verildi. İran zaten da başladı malum. Dolayısıyla daha işte yeni günler oldu sadece başlayalı. Dolayısıyla bütün bunları aslında Trump'ın yeni oluşturmakta olduğu işte politik doktrini neyse artık buna ne derseniz. Onun çerçevesinde tabii okuyor olmak lazım. Ve bizim dolarımızın hali de ve Brunson hikayesi de aslında bunun tam da tedbirler alınmadığı için dış politik olarak krizin üstüne üstün katan bir hal olarak karşımıza çıkıyor. Ve işte Brunson'un işte eşinin Noreen Brunson'un Facebook sayfasına koyduğu şeylere baktığımızda sürekli yani artık yani hiç neredeyse sıkıcı şekilde sürekli bir ulvi mesajlar işte Brunson'a böyle gelen Brunson'un işte şey yaptığı işte dualarınızı bekliyoruz dualar ve sizin dualarınız yardımcı olacak falan gibi böyle sayfa bunlarla dolu. Fakat benim tam işte bunların arasında bir tane bir mesaj dikkatimi çekti. Andrew Brunson'un kendisi son bir yıldır aşağı yukarı evine dön mesajı aldığını düşünüyormuş Tanrı'dan kendisine. Böyle bir mesaj geldiğini. Acaba bana bunu şeytan mı yolluyor? Bana işte oyun mu oynuyor? Gibi düşünmüş. Kendisi yorumlamış. Acaba beni Allah Tanrı yanına mı alacak? Onun için mi bu mesajı içime veriyor diye düşünmüş. Fakat biraz fazla ulvi yorumladığı için kendisine evine dön mesajını artık zaten 90'lardan beri yaşadığı Türkiye'den bir kendi işte evi olarak kabul edebileceğimiz Amerika'ya dönsün artık dönmesinin zamanı geldiğini bu şekilde almamış. Evet, çok... Dolayısıyla yorum çok farklı olsaydı orada birazcık daha evine dönü yani bir çeşit Allah gecinden versin şeklinde almış öyle mi? Evet öyle. Kendisi işte acaba beni artık ölüm zamanı mı geldi gibi. Evet ama Heather Nauert hiç o kanaatte değil. Bizim için ilerleme Brunson'un evine dönmesi. Evi de Türkiye'de. Evet. Evi de Amerika Birleşik Devletleri demiş. Evet. Evet yok Türkiye'deki evi olmuyor. Türkiye'deki bu eve dön herkes yanlış yorumluyor galiba. Türkiye'deki yargı da bunu ev hapsi olarak yorumladı. Evet. O da yetmedi. Ve bugüne geldik. Ve işte bir sürü şey yazıldı bu konuda işte pazarlıkla ilgili nelerin döndüğü vesaire. Şimdi karşıdaki pazarlığın öteki tarafındaki kişi Trump gibi biri olunca ki Trump'ın da ben ilk başta başkan olduğunda ki beklenmiyordu ben de beklemiyordum. Açıp alay ettiğimiz bu adamın ve Amerikan başkanı olmayacağını düşündüğümüz bu adamın nasıl olsa olmayacak diye düşünüyoruz bu adamın biyografilerini okudum. Hı hı. Ve yani işte pazarlık meselesi zaten burada fena halde karşımıza çıkıyor. Adam hayat pazarlık. Şimdi böyle bir karakterle ve New York'ta işte o servetini elde etmek için mafya avukatlarını kullanarak, mafyanın öğelerini de kullanarak pazarlığını her türlü şekilde en ağır biçimde, en tehditkar biçimde yürütmüş birinden bahsediyoruz. Evet çok önemli bir tespit bu evet. Evet dolayısıyla o pazarlık zaten yaşam sebebi Trump'ın. Hala da başkan, Amerikan başkanı olarak bir politikacıdan çok belki bir pazarlamacı olduğunu bu anlamda. The deal yani o şeyi sonuçta pazarlığın sonucu elde edilen ganimet ile ilgili kitabı yazmış. Bu konuda... Evet rantiye kapitalizmi diye evet. Adlandırdı işte. Paul Street'te çok ilginç bir yazı yazmıştı Truth Dig'de. Dünyanın tabutuna da bir yeni bir çiviyi de bu rantiye kapitalizmi Çakacak başlıklı yazısında en önemli tespitlerinden biri de Rantiye'nin ağababası Trump'tır diyor. Çin'de yaptırdığı kravatları Trump kravatları olarak satmakta, pazarlıkta üstüne yoktur diyor yani. Ya şimdi artık kravatından tutun vesaire kendini pazarlaması her şeyden. Evet, kendini pazarlaması. Yani bir bütün Amerika'ya kendini pazarladı ve o işte dediğim gibi hepimizin Amerika'nın kendi içinde de dalga geçilen bir anlamda ciddiye alınmayan bir pop figürden Amerikan başkanlığı koltuğuna oturdu. Ya adamın bütün dediğim gibi özel hayatından tutun iş hayatına kadar Trump'ın hep bu kazanma güdüsü, illaki ne olursa olsun kazanma yönetiyor zaten. Bunun peşinden gidiyor. Ve bütün aslında çalkantıları, hiçbir şeyin yapışmaması üstüne. Evet. Yani ne skandallar çıkıyor ortaya ve evangelistler dediğimizde de aslında şimdi Türkiye'de işte o komplo teorileri ortaya saçılıyor ama bir yandan çok püriten bir dini akımdan bahsediyoruz. Evet. Ve Trump gibi skandallardan skandallara artık her tarafı skandal dolu. Yani gerçekten çok inanılmaz da kadınlarla ilgili artık hani Clinton dönemindeki ortaya çıkanları gerçekten çok masum bir anlamda bırakacak neredeyse şeyler ortaya çıktı. Evet. Trump'la ilgili. Çünkü işte rastgele beraber olduğu ayaküstü işte bütün o Playboy modellerinden striptizleri vesaire tehditlerden tutun paralar vermeleri susturmak için. Ya orada da yani bir kazanma şeyi var yani. Sezin orada da dert yani biriyle beraber olmak falan filan değil yani. Evet, Sezin Hanım sözünüzü kesmek gibi olmasın ama. Tabii ki tabii ki. Dolar 6'ya geçmiş durumda şu anda. Ne? 6. Ay. 6.0030 değil mi? Yani ben buna şimdi inanamıyorum. %9.57 oranında bir artıştan bahsediliyor Bloomberg'in internet sitesindeki. Evet, yani bu tamam sabahleyin biz ilk sabah 8'de baktığımızda 5.73.09'da açtık. Bu da bir rekor diye açtık. İlk 8'de bunu bildirdik aşağı yukarı. 6.1 oldu. Biraz önce baktığımda arttı tekrardan 6.1 oldu. Bence çıkalım dışarı artık. Evet, bu program burada bitmiştir. Sizi tanıştığımızda çok sevindik. ben konuşucu mu oldum? Bilmiyorum artık. Her şey senin yüzünden. 6.1. Ne oluyor? Trump dedin tabii öyle oldu işte. Valla bütün iç yüzünü açıkladım olayı. %12 artış mı olur yahu? %12 gibi bir artıştan bahsediyor. Olmaz da yani bunlar gerçek bir şaka yapmıyorsunuz. Hayır. Bizim yok yok hakikaten değil. Yani şaka edilecek durumu aşmış vaziyetteyiz yani. Evet yani evet. Şok. Alış 6.1407 satış 6.2801. Evet. Önceki kapanış 5.5506. Euro'yu da aşacak boyutta zıplayarak hoplayarak. Tabii bütün bunları aslında birbirine bağlı da gene okumak lazım. Şimdi sen başlayacağız senin birbirine bağlı okumalarını diyen dinleyicilerimiz için. Yok canım sen kendilerine. Faydalı bir raportörlük yapıyorsun. Evet. Yani anlasak ne olacak anlamasak ne olacak aslında bütün bunları şimdi yani batıyoruz. Batarken de hayır. Biz ay, efendim, şunu bil lütfen. Bir şey oluyor bu. Şunu bil Sezin lütfen. Bugün dünden daha iyiyiz. Yarın bugünden de iyi olacak. Hiç bundan endişen olmasın. Bu evet. Kampanyalara kulak asma. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Tamam mı? Var bir şeylerimiz var. Nelerimiz olduğu konusunda çok emin değilim. Şimdi yani tabii Rusya yaptırımları da açıklanınca daha doğrusu yaptırımların ne olduğu tam açıklanmadı. Sadece yaptırımlarının olacağını Amerika açıkladı bu Skripal casus meselesinden ötürü. Bu da önemli bir şey gelişme yani. Evet yani tabii bütün bunlar birbirine bağlı derken onu kastediyordum. Yani dünyadaki işte bütün bu kırılgan ekonomiler, spekülatif yatırımların yapıldığı nedir o Rusya'ydı, Türkiye'ydi vesaire gibi. Bütün bu aslında ekonomiler ve bu aks bir de İran'ı da alırsak Rusya, Türkiye ve İran aksı birdenbire hem ekonomik hem her türlü bakımdan gerilim hattı haline dönüşmüş vaziyette. Tabii yatırımcıları bu da etkiliyor muhakkak ki. Ve yani işte bu çerçevesi bilinmiyor dedik yatırımların. Mesela işte Aeroflot'un Amerika'ya uçurulmasının, uçuşlarının durdurulacağı mesela konusunda bir şey yapıldı. Spekülasyon yapıldı. Bu da Aeroflot hisselerini düşürdü. Şimdi nedir? Amerika battı gidiyor işte, zaten Trump gibi Amerika başkanı mı olur vesaire vesaire. Bir dolu yorum var. Zaten Amerika'nın artık iflasına gidiyor bu iş gibi. Ama önemli olan şu, aslında geçtiğimiz haftalarda bir Financial Times'da çıkan yazı üzerinden konuşmuştuk bunu. Çin aslında doğru okumayı yapıyor galiba, çünkü Çin'deki yetkililerle gidip görüşen bir Financial Times'dan uzman şu yorumu yapmış. Yani Çinliler çok endişeli Trump'la ilgili. Çünkü işte yeni bir dünya düzeni kurmaya çalıştığına inanıyorlar ve bunu kurarken de yıkıcılık gücünden endişe ediyorlar. Bu çok önemli işte. Amerika'nın hala yıkıcılık gücü var. Aman ne olacak, Amerika'da malı mı var bakanlarımızın? İşte Ruslar da şey diyebilir. Aeroflot'ta uçmasın kardeşim, Amerika'ya da gitmeyiz, Ruslar da gitmez, ne olacak işte yani falan. Böyle değil işte. Bir de ruble'de de Rusların evet, parasında da tarihi bir düşüş evet, olduğuna dair bir küçük habere rastlamıştık. Son iki yılın evet en düşük noktasına gelmiş bir anda orada da ruble. Dolayısıyla bütün bunlar dediğim gibi birbirine bağlı oluyor ister istemez. Hem işte bizim çok dayılanma hallerimiz böyle vesaire var, ama İran'ın ekonomisinin dahi yaptırımlardan bu kadar etkileniyor olması, Obama döneminde kaldırılan yaptırımların geri geliyor olmasından, maddi yaptırımların bu kadar etkileniyor olması ve işte Trump'ın orada da ultimatumu var, İran'la iş yapan şey yapamaz, Amerika ile iş yapamaz gibi. Bunlar yani İran gibi kapalı bir ekonomiyi bile böyle etkilediğine göre biz işte yerli ve milliyiz, biz işte kapılarımızı kaparız, kendi sistemimizi kurarız, olmuyor. Yani Türkiye'nin zaten çok açığı var, ekstra açığı var. Rusya gene yer zenginlikleri vesaire çok olan, işte petrolünden gazına tutun, bir sürü aslında tahvil edebileceği yeraltı zenginliği olan bir ülke. Türkiye'nin onlar da yok. Demek ki işte biraz önceki çıkış ibresi işte bundan, bütün bunların, bu açıkların sanırım hesabı katılmamasından geliyor. Ve biz daha aslında yaşamadık doların vesaire. İşte ne olacak yani, yükseliyor falan. Bu çıkışların etkisini yaşamadık. Şimdi işte bazılarımız işte bilgisayar alırken şundan bundan da falan işte ne kadar fiyatlar arttı vesaire diyor, ama bir şekilde biz hala açıklarımızı büyük ölçüde yaşamımızı sürdüreye kapatıyoruz. Ama bütün ekonomiye etkisi aslında tabii ki bu kadar ithalata dayalı, bu kadar dış alışverişe dayalı ekonomisi olan, dış kaynaklara dayalı ekonomisi olan bir ülke için şimdi asıl kendini hissettirmeye başlayacak. Önemli olan bunlara nasıl tepki verilecek. Evet, yani bu özellikle de tabii bir de defalarca üstünde durduk ama bir kez daha durmakta da sakınca yok bence. Bu medyanın korkunç bir görmezliği, kasıtlı bir görmezlikten gelmesi durumu var ki en endişe verici şeylerden bir tanesi de o. Yani bütün bildiğimiz kadarıyla demokrasilerin insani bir vicdani bir rejimin hem temel noktalarından biri gerçeklerin görülebilmesine sağlayan en güçlü kurumlardan biri medya. Ve sıfır şey var. Mesela Sabah gazetesine baktığınız zaman ekonomi çok güçlü, parasal sıkıntı yok manşetiyle çıkıyor. Ya da manşet gibi bir şeyle. Hürriyet gazetesi de aynı şekilde işte, onların dolarları varsa bizim de halkımız var şeyini başta etrafına koymuş. Çok vahim bir durum var ve Yeni Şafak gibi gazeteleri hiç saymıyorum. Onlar müzakere yok, şantaj var şeklinde bir manşet atarak, ama arkasından da güçlü ekonominin tasarruf ve sıkı mali disiplinle olacağını anlatan şeyler var. Yani bu durumda gerçekliği yakalamak da çok, bir çıpaya tutunabilmek de gittikçe zorlaşıyor tabii. Kurumların içi boşaldığı gibi medyasız olmaz yani. Tabii yani uykuda bir anlamda insanlar hipnoz etkisinde gibi birçok insan var muhakkak işte. Tabii artık şakasını yaptığımız örnekler de olabiliyor. Mesela geçen haftalarda şey vardı. Bu Türkiye'ye yaptırımların açıklanmasından sonra Horozlar Derneği Başkanı gibi bir sıfatı olan kişi darı yeriz vesaire. Öyle mi? Onu görmemişiz. Evet, onu canın kalemi o atlamış. Ben dolar takip ediyorum şu anda. Lütfen şey yapmayın. 46'ya falan zıpladı yani, sonra tekrar aşağı indi. Aramızdaki timsali. Ne dedin? 46'ya falan zıplamış olduğu söylüyor. Bankalar alım satımı kesmiş olduğuna dair de çeşitli rivayetler var. Ne? 6.46 mı? Evet ama şimdi bakamıyorum çünkü internet siteleri de güncellemiyor artık. Ne olacak bilmiyorum. Zaten ekonomide önemli bir şey şimdi gene sinir bozucu sizin olarak gereksiz yorumlarıyla. Psikoloji çok önemli. Bu panik psikolojisi de çok önemli. Evet. Bir de ben güvenip böyle şey bozdurmuştum elimdeki bütün dövizleri. O da var yani. Şimdi kendimi biraz şey hissediyorum. Valla ne yapardım bilmiyorum. Belki ben o yüzden 100 böyle dolar. Sakin. Evet, 100 dolar canlı kişisel serveti. Kiminin parası kiminin doğası efendim. Cani milli sağ falanı falan ağzını karıştırdığını. Ya bizim niye karışıyor kardeşim bu kadar yani valla dert. Belki her şeyin derdini biz çekiyoruz aylardır yıllardır. Söyleye söyle dilimize tüttü. Anlatamadık bir türlü işte böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İşte Horozlar Derneği'nin açıklamalarında olduğu gibi darı yeriz. Birileri zengin oluyor ama değil mi? Ben vejetaryen olarak neyse öyle yaşıyorum zaten aşağı yukarı da. Şimdi darı yemek konusunda sevgili işte derneğinin konusu olan arkadaşlarımızla bu kadar özdeşleşen kişinin dediği gibi olmuyor tabii ki. Şimdi bu hipnoz dünyasında yaşayan ve bununla kendini hakikaten felçin eden vesaire veyahut da coşan birçok insan var. Ama yani bunlar sadece Türkiye'de de değiller. Türkiye dışında da kendilerini çok rastlıyoruz. Acaba mesela Türkiye dışındaki çalışan, yaşayan birçok böyle biz işte her türlü şeye göğüs gereriz, zorluğa vesaire falan filan milli gurur deyip de atıp tutanlar acaba kendi işte eurolarını, dolarlarını bozdurmak şu an veyahut da Türkiye'de birdenbire krallar haline dönüşmek. Çünkü hakikaten yani şu an asgari ücret sahibi herhangi biri de mesela Avrupa'da gerçekten asgari dediğim yani hakikaten 1000 euro Avrupa için komik bir şey gelir baktığımızda. Tabii. Öyle çok yaşanabilecek bir gelir değil. Değil. Dolayısıyla 1000 euro Türkiye'de şey ya. Krallar. Ya. Cennet. Evet yani bu hipnoz meselesi. Yıllar. Evet. Hipnoz meselesini açtığında birdenbire aklıma iyi oldu. Aklıma şeyi getirdi bu geçen haftalarda bir hafta yokken Cesur Yeni Dünya'yı Brave New World Aldous Huxley'in klasik standart eserini bir daha okuma fırsatı buldum ve hiçbir şey ilk okuduğumda da hiçbir şey anlamadığımı da fark edip dehşetle gördüm. Eyvah, siz anlamadıysanız yandık biz. Ama çok genç yaşında, 17-18 yaşında okumuştum. O zaman İngilizcem bile iyiymiş galiba. Yani dehşet bu hipnoz tedavisinin mesela Cesur Yeni Dünya'nın Soma yani Soma adı verilen şeylerle beraber uyuşturucu ya da uyarıcı maddeyle beraber zorunlu hipnoz tedavisi ve bütün toplum çok mutlu oluyor. Haklısın aslında belki de Cesur Yeni Dünya'da Aldous Huxley'in söylediğinin bir benzerine doğru gidiyoruz. Şimdi iyice artık madem dolar en son kaç can sen onu söyledin. Ya şimdi önce söylemeyeyim boş verin şimdi keyfiniz kaçmasın. Neyse, siz anlatın neyse, ben dinliyorum. Şimdi ben de kendimde bu özgürlüğü bulup dün akşam bu hipnoz meselesi aslında gördüğüm bir rüyadan ortaya çıktı. Rüyalara geçti. Eyvah. Yandık diyorsunuz ama hakikaten rüyamda işte Türkiye toplumunu görüyorum. Niye başka şeyler görmüyorum diye ben de kendime Freud gel kurtar beni. Neyse işte ve orada bir takım yani neredeyse görünmez insanlar hipnozla hayatımızda böyle adeta dokunamadığımız, erişemediğimiz o kadar çok insan var ki hipnoz meselesini oradan işte gündeme getirdim. Aklıma takıldı çünkü sabaha karşı gördüğüm bu rüyada birçok Türkiye'deki insan adeta böyle hayalet gibi hiç elini uzatıyorsun, dokunamıyorsun, şey yapamıyorsun. Bir herhangi bir şekilde belli bir sureti var ama kendisi yok. Bir hipnoz altında gibi adeta ve bir takım olmayan sanal gerçekliklere inanmış vaziyette ve bir türlü derdinizi hiçbir şekilde, hiçbir dil, Türkçe neyse işte, kullanarak anlatamıyorsunuz. Bu çok inanılmaz bir şey aslında, dehşet verici bir şey. Bu hale işte, bu propaganda deyin, basının yokluğu deyin vesaire deyin, gerçeğin yitimi deyin. Ne kadar doğru bilmiyorum tabii ki. Bunları işte okuyamadığımız için, araştırmaları yapılamadığı için, ama işte birçok işte finansal kurumun da, şirketin de artık dışarıya raporlarında çok ciddi bir otosansür uyguladığı ve ekonomik durumu çok maskelediği ile ilgili yorumlar duydum, okudum sosyal medyada. Ama biz siyaset bilimciler sosyal medyada okuduğumuz şeyler üzerinden hareket edemeyiz. Verilere ihtiyacımız vardır, araştırmalara ihtiyacımız vardır. İşte gazetecilik çalışmaları, ama güvenilir olanları gene kullanılabilir, veri olarak alınabilir. Ama yok, onlar da olmadığı için bu gerçek mi? Mesela bu gerçekse zaten dehşet verici bir şey. Evet, hayır. Cesur Yeni Dünya'ya hep birlikte hoş geldik. O gerçeklik, yani en azından o kitap hakikaten geçmişten gelen bir işte ve uyarı olarak bir anlamda bugünün toplumlarına bir gerçeklik olarak en azından elimizde olabilir. Evet, yani 1932'de... Yeni kitap da almaya gerek yok birçok insan için. 1932'de yayınlanmış, yani 85-86 yıllık. Ve bir tek eksiği var, cep telefonunu öngörememiş. Ama cep telefonuna ihtiyaç yok zaten orada, evet. O toplumda. Ama hipnoza, evet, çok ihtiyaç var ve Soma alıyor herkes zorunlu olarak, mutlu, evet, olmak için. Çok güzel bir yer yani. Evet, yani işte aynı şekilde 1984'te farklı biçimde. Evet, aynen. Gerçekliklerini... Evet. Yani hangisi geçerli diye düşündüm bu Cesur Yeni Dünya'yı okuduktan sonra geçen haftalarda. 1984 mü yoksa Cesur Yeni Dünya'sı mı Aldous Huxley'in? Sonuç olarak ikisinin birden işlemekte olduğunu gördüm. Dünya her iki kitabında sırtında şu anda. Evet. Ya sonuç olarak işte Türkiye... kendi yoluna mı gidiyor artık, ne gidiyor, ne hiçbir yere de gitmiyor bence aslında. Fakat bütün bu işte şeyde sarsıntılardan belki de iyi bir şey sonuçta dünyada çıkacak. Evet, Trump işte gerçekten bir düzeni yıkmaya çalışıyor. Şimdiye kadar bir doktrini de oluşturamadı. Ama şimdi yıkma doktrinini en azından sanırım oluşturuyor kendi çapında. Ve onun ilerisinde canın çok daha genç yaşlarında yaşayacağı bir dönemde yepyeni, evet, düzenler de kuruluyor olabilir. Evet, bana artık doya doya hanım, teyze, artık babaannen, anneanne ne dersen dersin can o zamanlarda. Tamam. Neyse, ama önemli olan şu, yani bu gerçekten bir şeyler yıkılıyor, ama işte çevre konusuna da değinmek istiyordum aslında. Gerçekten çok ciddi bir artık yavaş yavaş ufak felaketlerini, mini felaketlerini, ufak kıyametlerini kendi hayatımızda da, Türkiye'de de ciddi ciddi yaşamaya başladığımız, yaşaya geldiğimiz ama yaşamaya da artık gözümüze sokulan, işte Ordu'daki gibi dramatik görüntülerle haller var. Bunlara da kolektif, aslında çok daha bölgesel olarak kolektif bir takım tedbirler alınıyor olması lazım. Kendi işte bu çevre karnemizi bir gerçekten elden geçiriyor olmamız lazım. Ya Avrupa'da şu an her tarafta, yani her şeyi geçtim. O kadar çok klimalardan tutun şeye kadar, işte İngiltere'de mesela işte artık şey, klima stokları ve işte ventilatör stokları erimiş bitmiş vaziyette. İşte evet, bir yani, dinleyicimiz de söyledi, Finlandiya'da da öyleymiş, tükenmiş. Evet. Aslında hiç değinmediğimiz, yani bizim programımızda değinmediğimiz bir konu işte İskandinavya'daki orman yangınlarıydı bu yıl. Evet. Şeydeki, İsveç'teki vesaire. Kendi gündemimiz çok yakıcı olduğu için işte bütün bu işte Yunanistan'da tabii çok beter bir örneği olan bu orman yangınıydı. Çeşit çeşit hallerde kendini dışarı vuruyor bu işte felaket hali, çevresel felaket hali. Dolayısıyla bu da kendi içinde yıkımlarını getireceği için bir anda işte Trump gibi liderlerin yarattığı yıkım, bu düzeni beğenmiyoruz, daha işte biz kendi düzenimizi yapacağız, yıktığı işte o finansal ve ekonomik düzen. Öte yandan da işte çevrenin, doğanın artık yeter diyerekten yıktığı bir kendi düzeni var. Bizim düzenimiz aslında, bizim düzenimizi yıkıyor. Kendi dengesini bulmaya çalışırken tekrardan. Dolayısıyla işte bütün bunlardan gelecek eminim yıllarda, nesillerde bir şeyler, yeni arayışlarda çıkacak. Ama biz de tam arasına denk geldik yani. Onu nasıl hizaladık bilemiyorum. Biz sonra sana anlatırız onu. Evet yani. Dolayısıyla zamanımızı sanırım aşıyoruz. Evet, bitiriyoruz. Yeni felaketlerde buluşmak üzere. Can dolar. Dolar kaç? Söylemiyorum kaç, artık kaç, yok kaç. Yok artık dolar falan. Ya bırak. Yok, önümüzdeki hafta, iki hafta sonra buluşmak üzere diyelim çünkü tatile gidiyoruz, ondan sonra da bayramla birleşiyor. Ay, bayağı hep tatile gidiyoruz. Evet, sürekli yani. Tatildeyiz. Neden evet. Acaba neden acaba diye soracak olursanız, yani sürekli canlı yayında ekonomik kriz verdiğimiz dönemler içerisinden geçiyoruz. Uzun yoğun bir seçim dönemi atlattık. 2,5-3 saat, 4 saate kadar var tamam, o sürelerde. Tamam şaka yapıyoruz. Baştan söylesenize. Candan korktuğum gibi hiçbir şeyden korkmuyorum ya. Aşk olsun. Aşk olsun sizin adına. Vallahi billahi. Aşk olsun sizin adına. Şey diyeceksiniz. Şimdi ben telefonu kapatacağım ve şey diyeceksiniz değil mi siz? Sizin ağzını açtıkça mübarek ağzını. Oh böyle rüyalarıydı, şunlarıydı, bunlardı. Böyle daldan dala anlattıkça dolar oluyor böyle. Aynen öyle. O yüzden programı bir süreliğine kapatıyoruz. Susun da belki bir şey olur. Diye. Çok teşekkür ederim. Yeni felaketlerde buluşmak üzere o zaman. Hoşça kal, görüşürüz. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Müsaade ederseniz çok ufak bir güncelleme yapıyorum konudan bağımsız olarak. Gözümüzün önünde dolar zıplayıp duruyor. En son olarak verilecek o bilgiyi de vereyim ben. Dolar TL kuru şimdi 6.30'dan tekrardan düştü. Dakikalık olarak takip ediliyor bu durum artık. Euro da 7.22 olmuşlar. Saniyelik de olabilir. 6.30 hatta daha da yükseklere çıkmış olduğuna dair çeşitli şeyler var. Açıklamalar var ama takip etmek inanın çok güç. Evet, çok acayip bir durum var. 5.70'e kadar çıkmış, sonra düşmüş. 5.70'deymiş. Özür dilerim. Şimdi 5.70'deymiş. Euro 6.60'a kadar çıkmış. Durum böyle. Dolar 6.40'a kadar çıkmıştı. 6.30. Şimdi 6.40 oldu. Evet. İşte tekrar indi o nedir? Şimdi bunun tabii belki biraz ona değinebiliriz. Spora müthiş bir yansıması olacak. Doların geldiği bu kurun. Müthiş bir yansıması olacak. Bundan önce yani iniş çıkışlar her zaman tabii olmuştur. Ekonomide olduğu gibi Türk sporunda ama en son 2001'de oldu. Hatırlarsınız o 19 Şubat kriziydi değil mi? Anayasa kriziydi. Evet. Devamında gelen müthiş bir devalüasyon yani şey olmuştu böyle. Artık buna şey diyemeyiz. Döneme yılan bir değer kaybı denemez. Yani şu bir hafta olan zaten çok ciddi bir devalüasyon. %13 galiba değer kaybetti Türk lirası yabancı paralar karşısında 4 günde. Ya da 5 günde diyelim. 2001 yazında ben hatırlıyorum yani o yılın sonbaharında Hürriyet'e bir haber yapmıştım. İşte kapanan kamu kurumları, kamu bankaları, tasfiye olan bankalar 15'e yakın takım kulüp daha doğrusu kapanmıştı. Daha çok da voleybol, basketboldandı. Evet doğru tabii bu tarafını pek düşünmüyor insan ama evet çok önemli ama bir etkisi var. 2001'den bu yana bugüne şöyle bir değişiklik oldu Türk sporunda. Daha çok takım sporlarından bahsediyorum tabii. Bireysel sporların durumu ayrı. Çok daha fazla uluslararası spora eklemlenmiş bir kulüp sporu var. Yani 2001'de herhalde yabancı sınırı 5'te yanılmıyorsam. Bugün 14 yabancı alabiliyor kadrosuna evet. takımlar. Basketbolda 10 yabancı ile lisans, 10 yabancı ile sözleşme imzalamak serbest erkeklerde. 5'ini sahaya çıkarabiliyorsunuz ki geçen sezon 6'ydı. Kadınlar basketbolda ise Avrupa'da oynayanlar 5 yabancı alıyorlar. Voleybolda yine bu rakamlar var ve Türkiye yabancı sporculara brüt değil net ücreti üzerinden ödeme yaptığı için çok avantajlı bir ülkeydi. Yani vergi cenneti bir anlamda. Zaten vergiler düşük. %15. Bir de bunu net ödüyorlar yabancı oyunculara ve şöyle söylemek lazım. Futbolda değil tabii. Futbolda da önemli bir pazar ama kadınlar basketbol ve kadınlar voleybolda herhalde Avrupa'nın bir numaralı pazarıydı. Yabancı oyuncular için. Amerikalılar veya diğer ülkelerin genel oyuncular için. Bunun sürdürülmesi mümkün değil. Bu kurlarla tabii. Yani dolar 6, euro 7 lirayken böyle ödemeler yani şöyle ya bulunduğumuz sezonda bile kesilecek. Bazı sözleşmeler iptal edilecek, revize edilecek. Ya da işte hani gelecek sezona yansıyan bir yansıma göreceğiz. Ama şimdiden örneğin basketbolda çok ciddi bir krizi var ve Türkiye Basketbol Federasyonu en ufak bir müdahalede bile bulunamadı. Basketbol Süper Ligi deniyor. Birinci ligden bir takım çekildi. Bir takım çekilmek üzere. Bir alt ligden 4 takım çekildi sanıyorum. Daha bu şey krizi olmadan yani. Yaz boyunca olanlarından bahsediyoruz. İşte ligler başlamadan yani güzel gelişme de görebiliriz. Biz şey yapamıyoruz. Yani bu kurlarla bu işi sürdüremeyiz. Ya da şu olabilir. Hiç yabancı oynatamayacağız bu sene. İşte Türk TL üzerinden sözleşme yaptığımız Türk oyuncularla devam edeceğiz. Gibi açıklamalar görebiliriz. Öyle mi? Yani bu çok tabii radikal bir değişikliğe sahne olacak anlamına geliyor Türkiye'de. Futbol ve diğer spor dalları da. Yani şöyle bir etkisi olmuştu 2001'in. Radyoda evet yorumculuğumuz da eskimiş tabii bunu görmüş bulunuyorum. Galatasaray 2000 yılında UEFA kupası kazandığında ben şu öngörüyü yapmıştım. Dedim hani bir 4-5 yıl içinde bir takım daha kazanır. O zamanki de UEFA kupasıydı. Şimdi Avrupa Ligi. Bir takım daha kazanır. Bir 10 yıl içinde de belki Şampiyonlar Ligi'nde hani final oynayan bir Türk takımı niye olmasın? Yani tabii sportif gelişim öyle olmadı ama o 2001 krizi birden Türk futbolun ekonomisini de yarı yarıya çökertmişti. Daha o zaman şeyi hatırlayalım. Uzanların kurduğu Tele10 kanalıydı sanıyorum. Yayıncı onlardı. Sezon ortasını kapattılar ve Dijitürk'ü devrettiler. Yayın haklarını zaten. Sonra kulüplerin bütçeleri ve verebildikleri ücretler birden düştü. Toparlanmak 4-5 yılı almıştı. Şimdi de aynı benzeri bir şey konuşuluyor galiba. BİN'in dolar ve şey üzerinden, Türk lirası üzerinden transaksiyon yapılması konusunda tam takip edemedim ama böyle bir kuru sabitleme durumu. Şöyle evet. Bunu zaten geçen yıl kurdaki ivme yukarı doğru olduğu için BİN Spor kulüpleri yapacağı ödemelerin yarısını Haziran 2017'de 3.26 dolar kuruna sabitlemişti. Evet. 3.26. Geçen sezon Mayıs 2018'e kadar tümünü değil tamamını değil yani 500 milyon doların 250'sini bu kur üzerinden ödediler. Takımlara. Yani çok avantajlı tabii ödeyen için. Ve kulüplerle yapılan anlaşmada işte 500 milyon dolar değil fiilen herhalde 420'lere 30'lara düşmüş oldu. Ödeyen açısından. Evet ama şimdi bu bir yıl önceki Mayıs mı diyorsun? Mayıs 2017'den bahsediyorum. Geçen sezon için. Şimdi Haziran 2017. Haziran 2017. Şimdi evet. Ağustos 2018 ve 6.26 belki de söz konusu olan. Yani çok acayip bir şey var. Evet ve hani tabii herhalde kimse önünü göremiyor şu anda değil mi? Yani evet. 6 ay sonra ne olabileceğini kimse söyleyebilir mi şu an? Öyle bir ümbürümüz yok. Kaça sabitlerler kestiremiyorum doğrusu. Evet. Ama işte asıl büyük sorun şu. Takımlardaki bir takım kariyerli yabancı oyuncular var. İşte 3 milyon, 4 milyon euro şey ücret alıyorlar, yıllık ücret. Yani bu onları ödemeyi sürdürmek mümkün değil. Üstelik üst üste üç büyükler, yani borsaya borsada işlem gören üç büyüklerin bilançoları açıklandı. Felaket bilançoları var. Yani Fenerbahçe'de nasıl bir enkaz çıktığını görmüş bulunuyoruz, daha da iyi. Üç büyük kulüp arasında, tüm kulüplerin arasında en borçlu ve borçları banka borcu. Üstelik ve önemli bir kısmı döviz, yabancı para biriminden anladığım kadarıyla bu borçlar. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bahsediyoruz. Evet evet, yani yıllarca belli ki örtbas edilmiş. Hiçbir, evet. Hiçbir Fenerbahçe muhabiri de bunu sorgulamadığı için asıl işleri olan bu. Evet. Bir enkaz durumuyla karşı karşıya Fenerbahçe, ama anladığım kadarıyla üç büyük kulüp bu müthiş mali darboğazı görüyor. Yani bu haftaki dolar kuruna, pardon, döviz kurunun iniş çıkışına bağlı olmaksızın sanıyorum ücretleri ve harcamaları aşağı doğru baskılamak için aralarında böyle bir zımni anlaşma yapmak üzereler. Böyle bir hissiyatım var. Yani bundan sonra mesela Türk oyuncularla yeni sözleşmeler Türk lirasından yapılacak. Önümüzdeki 4-5 yıl böyle gider herhalde. Ve işte yabancı oyuncu transferinde de bir takım sınırlamalar, şeyler gelebilir, önlemler gelebilir. Evet, yani bu tabii, peki Türk olup ama ünlü, mesela Arda Turan gibi oyuncuları kastediyorum, Barcelona'da ve başka yerde, Atletico Madrid'de oynamış, hı hı, oyuncuların, onlar da avro ile ya da başka bir şeyle ödeme yapıyor. Şöyle herhalde. Bugüne kadar yapılmış anlaşmaları tabii şimdi oyuncunun rızası olmadan revize etmek zor. Hani o anlaşmanın son sezonu, ama bunun yeni yapılacak anlaşmalarda bence Türk oyuncuları şeye zorlayacaklar. Yani hayır, yabancı para mıdır mı değil, sizle Türk lirası üzerinden yapacağız. Ya da hani bir sabitlenmiş döviz kuru olabilir. Evet. Olabilir. Sözleşme yazılacak işte hani. Öyle bir şey olabilir, ama şey değil yani. O günün ödemenin yapılacağı döviz kurundan olmayacak anlaşma. Tahminim tabii bu şeyin geldiği, Türk lirasının değerinin geldiği nokta özellikle kulüp takımlarının da uluslararası alandaki rekabet gücünü müthiş baltalayacak. Futbolda zaten çok parlak değil. Herhalde basketbol ve voleybolda da etkisini göreceğiz bunun maalesef. Evet. Peki, yani burada fazla da üzerinde ileri görerek fazla da konuşacak bir şey yok. Onun için de biraz da gündelik maçların durumuna falan bakalım. Evet, şey var. Avrupa şampiyonaları var. Bir ona bakalım. Dün iyi bir haber geldi Berlin'den. Ramil Guliyev 200 metrede Avrupa şampiyonu oldu. Bu sene ilginç bir format var. 7 spor dalı. Önce 5 idi aslında. 2015 yılında anlaşmıştı. Sonra 7 spor dalı, yani Avrupa'daki 7 spor federasyonu anlaştılar. Ve Avrupa şampiyonlarını Avrupa şampiyonları adında aynı hafta yapıyorlar. 6 spor dalı İskoçya'nın Glasgow kentinde ve civarında. Atletizm ise Berlin'de yapılıyor. Tabii bütün bu spor dallarının alt dalları var. Yani işte atlama, senkronize yüzme, uzun mesafe yüzme de var işin içinde. Ama gözler biraz daha fazla Berlin'deki atletizm Avrupa Şampiyonası'nda. Dün de Türk atletler 2 madalya kazandı. Biri Ramil Guliyev. Ramil Guliyev bir de rekorla kırmış. Peki Ramil Guliyev nedir şeyi, kökeni? Ne mi? Guliyev bir transfer sporcu, doğru. Azerbaycan'dan Türkiye'ye yerleşmiş bir transfer sporcu. Tabii uzun yıllardır Türkiye'de o. Sanıyorum 6-7 yıldır Türkiye'de burada çalışıyor ve asıl büyük aşamasını burada yaptı. Yani Türkiye'nin bir payı olduğunu söylemek de mümkün. Evet. Dün akşam 2009 Dünya Şampiyonası'nda final koşmuş o zaman Azerbaycan adına. Kaç sene önce? 9 yıl önce. O zamanki vücuduyla şimdikine baktım. Tabii başka bir sporcu haline gelmiş aradan geçen sürede. Kollar, bacaklar. Evet. Ve bunun sayesinde de 19.76 koşarak akıl almaz bir dereceyle Avrupa şampiyonu oldu. Çok rahat. 3 metre farkla Avrupa şampiyonu oldu. Yani Piotr Mennea'nın 40 yıllık, 41 yıllık hatta galiba Avrupa rekoruna da saniyenin %4'ü kadar yaklaştı. Ki işte Meksiko'da yüksek rakımda kırılmış bir rekora yani. Biraz da şaibeli bir atlettir. Mennea doping kontrollerinden sıyrılmış falan. Tüm zamanlarında en hızlı 18. atleti oldu. 200 metredeki önündeki atletlerin işte Usain Bolt, Michael Johnson, Carlo Whiskey Butler olduğunu söyleyelim. Yani tamamı Pietro Mennea dışında tamamı Amerikalı, Jamaikalı, Afrikalı siyasetler. Evet. Müthiş bir derece yani gerçekten 1976. Bir başka Türk atlet Yasmin Nikopeyo da 400 engelde. Yine Türkiye rekorunu yenileyerek gümüş madalya kazandı. Yani iki madalya geldi dün atletizmde. Güzel sonuç. Ama asıl bir heyecanlandıran sonuç var ki Türkiye'nin yüksek atlamada genç bir umudu var. Alperen Acet henüz 20 yaşında. Bu yıl Türkiye rekorunu kırmıştı. 2.30'la. Yani 2.25'lik Türkiye rekorunu 2.30'a taşımıştı ki herhalde Türk yüksek atlamada neredeyse 40 yıldır ilk defa bu seviyelerde Türk atletizmi. Dün de yüksek atlama elemelerinde 2.25 atlayarak finale kaldı. 60 yıl sonra bir Türk atlet finale kalmış erkekler yüksek atlamada. Çetin Şahiner'i hatırlar mısınız? Evet, gayet iyi. Evet. 58 Avrupa Şampiyonası'nda finale kalmış. İlk defa ondan beri bir erkek atlet yüksek atlamada finale katılacak. Doğrusu artık tarihi şeylerden bahsediyoruz gerçekten. Bunları hatırlatma evet, Alp. Alperen'in şöyle bir önemi var. O hani Türkiye'de yetişmiş bir sporcu. Transferli evet. Sporcu değil ve henüz 20 yaşında. Yani 2.30'un şöyle bir önemi var. Ben hemen şuna baktım. Genelde Türkiye rekoru kırıldığında tamam ve korkulmuş güzel ama dünyanın neresindeyiz ona bakıyorsunuz. Dünya rekoru 2.45 ve 25 yıldır kırılmıyor. 15 santim fark var arada. Bundan önce en son 1980'de dünya rekoru ile Türkiye arasında 15 santim fark varmış. 2.20 ve 2.35'miş. Yani Türkiye rekoru 2.20. Dünya rekoru 2.35'miş. İşte şimdi böyle yine 15 santime indirdi ama 20 yaşındaki bir sporcunun daha da ilerlemesini bekleyebiliriz tabii yani bir sakatlık geçirmezse. Evet. Peki bir de futboldan da birkaç maçlardan da bahsedelim elemelerden. Ondan sonra da kapatabiliriz herhalde. Evet, öyle yapalım. Avrupa kupalarında yazın bitmek tükenmek bilmeyen bir eleme turları durumu var. Ön eleme, birinci eleme, ikinci eleme, şimdi üçüncü elemelere geldik. Bundan sonra bir de playoff turu var. Gruplara kalabilmek için. Şunu atlatalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayacak. Doğrudan kaldılar. Akhisar Avrupa Ligi gruplarında doğrudan oynayacak ama diğer üç Türk takımı elemelerden geçmek zorunda ve playoff'tan. Salı günü Fenerbahçe Benfica'ya 1-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi elemesinde. Yani çok kötü bir sonuç değil. Dün de Beşiktaş Avusturya takımı LASK'ı 1-0 mağlup etti ve Başakşehir İngiliz temsilcisi Burnley ile 0-0 beraber kaldı. Yani çok parlak sonuçlar değil. Üçü içinde çok zorlu üç rövanş maçı olacak. Ben Fenerbahçe'nin maçını izledim. Yani hani disiplinli oynayan ama çok kapasitesi böyle belli bir takım gibi gözüküyor Fenerbahçe. Malum demin konuştuğumuz problemlerden dolayı neredeyse hiç ekleme yapamadılar takıma. Santfors'u çıktılar sahaya. Bir de sakatlık sebebiyle. Yani bu durumda Benfica gibi işte neredeyse 60 bin seyircinin olduğu bir ortamdan 1-0'lık yenilgiyle dönmek iyi sayılır. Rövanşta yani bir şans olacak Fenerbahçe'nin. Beşiktaş mesela daha maçı izleyemedim. Çok bir şey belirtmemek lazım ama bir Avusturya takımına karşı 1-0'dan daha iyi sonuç alması lazım diye düşünüyorum. Kendi sahasında değil mi? Evet, kendi sahasında. Keza Başakşehir'in işi de çok zor olacak. Burnley karşısında. Burnley herhalde en son Avrupa Kupalarında en azından oynayıştı hatırlamıyorum. Belki 40 yıl olmuştur. Ya da hiç oynamadı bilmiyorum. 50 yıl olmuştur. Hevesli gözüküyorlar. Gruplara kalamadan veda edebilir Başakşehir. Beşiktaş bir şekilde kurtarır diye düşünüyorum. Evet. Tek umut Beşiktaş gibi gözüküyor. Yani en önemli umut diyelim. Peki Alp, çok teşekkür ederiz. Haftaya yokuz, tatildeyiz. İyi tatiller. İki hafta sonra görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de bu haftanın son Açık Gazetesi'nde bitirmiş oluyoruz. Çıkmadan önce bir de şey söyleyelim, önümüzdeki hafta yokuz, tatildeyiz. Hatta ondan sonra da bayram tatiline giriyoruz. Dolar 5.90 civarında şimdi. Ama sürekli artıp iniyor. Saat 11'de Ekonomi Bakanı Berat Albayrak'ın bir açıklama yapacağı söyleniyor. Evet, yeni ekonomik modeliyle alakalı. Bu konuyla alakalı, bu durumdaki hem tekrar değişiklik olacağına dair insanlar bir şekilde yorumlarda bulunuyorlar. İlginç bir gün. Zor bir gün. Canlı yayında neler olduğunu hep beraber görebilme fırsatı bulduk ne yazık ki, evet, bugün. Evet, çok acayipti yani gerçekten. Biz de daha önce de söz verdiğimiz halde Summer in the City'nin Isaac Hayes yorumunu dinletecektik ama vazgeçtik. Ve son durumlar karşısında size Timur Selçuk'tan Ekonomi Tıkırında'yı dinletmeye karar verdik. Ve bu şekilde de bitiriyoruz programı. Önümüzdeki iki hafta boyunca burada olmayacağız, yayında olmayacağız. İki hafta sonra bakalım nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız, hep beraber göreceğiz. Evet, şimdiden hoşçakalın diyelim size. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buluşmak üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, işveren zor durumda, işçi bağrına basar. Reva mı bu efendim, bunalım bundan doğar. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, demek ki ne yapmalı, paradan at bir sıfır. Artsın öyle fiyatlar, işçi fazla at gitsin. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, İşsizlik, pahalılık, konjonktür, enflasyon, millete fedakarlık. Kriz bunalım derken bilançoya bir baktık. Bu yıl iki misli kar, hayret şu işe bak sen. Nereden geldi bu karlar, kime gitti bu karlar? Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var, bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kime gitti bu karlar? Aman kimse sormasın. Kim kazandı bu işten? Aman kimse duymasın. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkır. Oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var, bunalım var. Açık Gazete.